العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، آج ماہ ربیع الاول کی چوتھی شب ہو چکی ہے ماشاءاللہ، ہم روز بروز بارہویں شریف کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ بارہ ربیع الاول سے ملا دے اور ہم اس مبارک گھڑی کو پانے میں ایک بار پھر کامیاب ہو جائیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تھی. واقعی وہ ایک بڑا بابرکت اور میں کہوں کہ قبولیت دعا کا وقت ہے، خاص درود پاک پڑھنے کا وقت ہے. اور بڑی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ایک ایسی ذات مبارک کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے افضل بنایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کو وجہ تخلیق کائنات فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت بلند رتبہ عطا فرمایا، آپ پر قرآن کریم جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی، آپ خاتم النبیین ہوئے، اور آپ پر آپ کی امت آخری امت قرار پائی، آپ کا دین اب یہی دین رہے گا، اور بہت سارے فضائل. آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت عطا کی گئی. واقعہ معراج یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اور بہت کچھ آپ کے فضائل قرآن کریم میں بیان ہوئے، پھر حدیثوں میں بیان ہے، اور آج تک عشاق عاشقان رسول آپ کی شان میں کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں. اتنی عظیم اور پیاری بارگاہ، جس گھڑی آپ کی ولادت ہوئی وہ گھڑی اللہ تعالی نے آپ کے لیے پسند فرمائی، صبح شب ولادت جس کو کہتے ہیں نا، کہ رات کا حصہ جا رہا تھا صبح آ رہی تھی، اور وہ مطلب یوں سمجھے رات کا بھی حصہ اور یہ دین کا، یہ سب مکس کر کے ایک مبارک گھڑی بنتی ہے صبح شب ولادت. تو یہ آپ کی بڑی پیاری یہ گھڑی ہے. اور پھر تاریخ 12 مہینہ ربیع الاول کا، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے متعلق اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا. یہ آقا کی شان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نکھائی شہا تیرے شہر و بقا و کلام کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز روح امین، تو ہی ہر تو ہی سرور ہر دو سراہ شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. اس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے لیے جو گھڑی پسند ہوئی، وہ گھڑی کتنی بابرکت و مبارک گھڑی ہوگی 12 ربیع الاول صبح شب ولادت ماہ ربیع الاول. تو یہ ایک بڑا خوبصورت سا ایک تصور بنتا ہے کہ وہ ہم اس گھڑی کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو درود و سلام مزید بڑھا دیجئے. اگر اب تک سستی ہے تو اور درود و سلام بڑھا دیجئے. ہو سکے تو کوئی نیت کر لے کہ میں 12-12ویں تک 12,000 درود شریف میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں اس سال ثواب کروں گا. ایک مشورہ دے رہا ہوں. ہر ایک اپنے اپنے ذوق و شوق کے حساب سے نیت کر سکتا ہے کہ صبح صادق یعنی 12 ربیع الاول کے صبح صادق تک ولادت کے وقت تک میں 12,000 درود شریف پڑھ کر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کروں گا کہ یہ مجھے صبح ولادت کا موقع نصیب ہوا. آقا ہی آپ کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ. اللہ توفیق دے تو کوئی 1,12,000 درود شریف کی نیت کر لے. اللہ تعالی مزید آپ کو ہمت دے توفیق دے 12,00,000 درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیجئے. اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اپنے ساتھ اپنے جیب میں ایک ایسا کاؤنٹر رکھ لے. یہ کاؤنٹر آتے ہیں آج کل تو اپنی کوئی ایجنسی ویجنسی نہیں ہے, ایسے ہی ثواب کی نیت سے میں عرض کر رہا ہوں. ایسا کاؤنٹر رکھ لیں اور یہ کاؤنٹر مطلب کہ وہ اصل میں اس میں یہ ہے کہ ہو سکے تو شہادت کی انگلی میں پہن لیں یا جس میں آپ کو آسانی ہو اور پھر آپ یہ پڑھتے رہیں گے نا. تو صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب یہ بہت اچھی آپ کو مطلب ایک سمجھے کہ آپ کو انشاءاللہ آپ کو اس کی برکت نصیب ہوگی. جیسے میں نے چند ایک درود پاک پڑھے تو یہ پڑھتے رہے. آپ کا ذوق ہے آپ کوئی اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں, درود رضویہ پڑھ سکتے ہیں, درود غوثیہ پڑھ سکتے ہیں اور دیگر درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں. میں اس میں خاص کر مشورہ یہ دوں گا کہ جیسے وہ ہمارے اسلام بھائی ہوتے ہیں نا جو گاڑیاں چلاتے ہیں, ٹرک چلاتے ہیں, ویگن چلاتے ہیں, سائیکل چلاتے ہیں, تو موٹر سائیکل چلاتے ہیں, تو عموماً ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے, کیونکہ میں نے خود کار کی ڈرائیونگ کرتے وقت اسٹیئرنگ یہ بھی ایک دفعہ اتفاق ہوا تھا. امیر سنت ساتھ بیٹھے تھے اور میں ڈرائیونگ کر رہا تھا کسی موقع پر, تو آپ نے توجہ دلائی کہ عمران اگر انگلی میں کاؤنٹر ہونا تو اس میں آسانی رہتی ہے. تو مجھے بڑا اس میں فائدہ ہوا کہ مطلب ڈرائیونگ کے ٹائم پر توجہ نہیں تھی کہ ڈرائیونگ کے ٹائم پر بھی ہاتھ میں یہ کاؤنٹر ہو تو کوئی اس میں فائدہ ہی مجھے نظر آیا. پھر اس کے بعد کئی مرتبہ ایسا ہوا جب ڈرائیونگ کا موقع آیا کار چلانے کا گاڑی چلانے کا تو ہاتھ میں کاؤنٹر ہو تو یا بعد ہوگا جیب میں رہ جائے تو پھر امیر سنت کی بات یاد آ جاتی تھی کہ عمران ہاتھ میں کاؤنٹر انگلی میں کاؤنٹر ہو تو فائدہ ہوگا, تو بات یاد آ جاتی تھی, ریکال ہو جاتی تھی. تو اس سے کافی فائدہ ہوا. تو آپ آدھا ایک گھنٹہ, ہمارے عموماً 1.5-2 گھنٹے کی ڈرائیونگ ہوتی ہے اور بعض ملکوں میں 2-2 گھنٹے تک ٹریفک جام ہوتا ہے, بہت سلو ڈرائیو چل رہی ہوتی ہے, تو بھی اس میں بھی یہ ایک برکت ہے کہ آپ درود شریف کی کثرت ہو جائے گی. دیکھیں نا جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی 10 خطاؤں کو معاف فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. پھر ایک حدیث پاک میں کہ تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے. اور ایک روایت میں کہ جو شخص دن بھر میں 1,000 بار درود پاک پڑھتا ہے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے. تو اس طرح بہت سارے فضائل ہیں. جمعہ کے روز درود شریف پڑھنے کی فضیلت میں نے پڑھی ہے کہ جو کوئی روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. پھر اس کی برکتیں بہت ہیں, مطلب دنیا اور آخرت کے لیے بہاریں بہت ہیں اس کی, حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی جسے طلب ہو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے کہ درود پاک یہ وہ خاص وظیفہ ہے جسے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, بڑی برکتیں ہوتی ہیں. جیسے وہ بزرگ کا واقعہ ہے نا کہ وہ رات کو کسی ویرانے میں جنگل کی طرف جا رہے تھے, رات ہو گئی تو اب وہ ایک ڈر سا ہوتا کہ رات کا وقت درندے اور یہ جانور وغیرہ ہوں گے نقصان نہ پہنچائے. تو آپ کو درود پاک کی فضیلت یاد آ گئی کہ جو ایک بار درود پڑتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. آپ نے عزم کر لیا کہ میں رات بھر درود شریف پڑھتا رہوں گا, مجا لے کہ کوئی درندہ یا جانور آ کے مجھے نقصان پہنچائے. اور آپ نے ایسا ہی کیا, آپ رات بھر درود پاک پڑھتے رہے جانور آپ کے گرد گھومتے رہے آس پاس سے لیکن کسی جانور نے آ کر آپ کو نقصان نہ پہنچایا. تو درود پاک کی یہ برکت ہے. تو درود پاک کے بڑے فضائل ہیں. تو میں آپ کو جو یہ مدنی پھول خاص 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت جو عین ولادت رسول ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاص ایک وقت ہے, قبولیت کا وقت ہے اور خاص برکت کی گھڑیاں ہوتی ہیں, رقت کی گھڑیاں ہوتی ہیں, اس خاص گھڑی کے وقت میرا ایک مشورہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں 12 ربیع الاول کو درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آئیے آج سے نیت کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایک فیگر طے کر لیں کہ میں با کثرت درود شریف پڑھتا رہوں گا, دن رات درود شریف پڑھتا رہوں گا. اور جو میں نے آپ کو ایک طریقہ عرض کیا ہے کہ اگر یہ کاؤنٹر آپ کے ہاتھ میں ہوا تو ایک کوانٹیٹی بھی وہ فیگر بھی آپ کے سامنے آتا رہے گا اور یاد دہانی بھی رہے گی اور زبان پر زیادہ زیادہ درود پاک جاری رہے گا. اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, ہے نا, کہ اللہ تعالی اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. تو اے ایمان والو, تم بھی درود و سلام اس نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پر بھیجو. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تو یہاں درود و سلام یہ بھی ہے. تو درود ان پہ بھیجو, سلام ان پہ بھیجو, خدا کی قسم یہ خدا جا رہا ہے. کون سا شعر ہے یہ؟ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے, درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو, یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. تو ہم درود پاک پڑھتے رہیں, درود پاک کے نذرانے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے رہیں. اور یہ ماشاءاللہ گھڑیاں ہیں اور یہ خاص درود پاک اس کی ایک اپنی برکت ہے, اللہ نے چاہ تو نصیب ہوں گی. تو اچھی اچھی نیتیں کر لیں, کوئی گھر میں بیٹھی اسلامی بہنیں ہیں مدری منوں کو کہہ دیں بیٹا درود شریف پڑھو, گھر میں مدری منیوں کو کہہ دیں درود شریف پڑھیں. ایک ہدف دے دیں کہ بیٹا آپ نے اتنے درود شریف پڑھنے, بیٹی آپ نے اتنے درود شریف پڑھنے, ماں اپنے اوپر لے لے میں نے اتنے درود شریف پڑھنے, ابو اپنے اوپر لے لے میں نے اتنے درود شریف پڑھنے, بیٹا اپنے اوپر لے لے میں نے اتنے درود پاک پڑھنے. اور یوں درود پاک پڑھتے رہے, درود پاک پڑھتے رہے, سارا گھرانہ درود پاک پڑھ رہا ہے, گھر کی درو دیوار درود پاک کی صداؤں سے گونج رہی ہیں. اور یوں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جشن ولادت کی گھڑی کے قریب سے قریب قریب سے قریب ہوتے چلے جائیں. اس میں فضول گفتگو سے بھی نجات مل جائے گی, فضول گفتگو, بیکار گفتگو اور گناہوں بری گفتگو سے تو ویسے ہی بچنا ہے, ان سے بھی نجات مل جائے گی. اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر یہ زبان پہ جاری رہے گا. ہم تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے نا, صلی اللہ علی محمد, پھر دعا ہے جز اللہ عنا محمد ما هو اهل. تو یہ ایک دعا, یہ درود پاک یہ پڑھتے رہے تو انشاءاللہ زبان پر ذکر و درود دونوں جاری رہے گا. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے, ورد زبان رہے, ورد زبان رہے, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے, ورد زبان رہے, ورد زبان رہے, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی تمام عاشقان رسول نیت کر لیں. اور کیا عجب کہ یہ بارہویں تک درود پاک کا ایک ہدف پورا کرنے کی یہ نیت اور یہ کوشش ہمیں زندگی بھر درود پاک کی کثرت کرنے والا بنا دے، موج لگ جائے گی نا، موج لگ جائے گی، اتنے مطلب مزے کو مزہ آ جائے نا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی، یعنی یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو پتہ ہے، پتہ چل جاتا ہے کس نے درود پاک پڑھا، ہاں ایک فرشتہ ہے بارگاہ رسالت میں جس کی ذمہ داری حاضری وہاں ڈیوٹی ہے وہ فرشتے کی، کہ دنیا میں جو کہیں جہاں سے بھی درود پاک پڑھتا ہے وہ فرشتہ اس درود پاک پڑھنے والے اور اس کے والد کا نام سمیت میرے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کرتا ہے، تو غور کریں فرشتے کی ذمہ داری ڈیوٹی ہے بارگاہ رسالت میں ان کی ڈیوٹی ہے، ہم درود پاک پڑھتے پڑھے درود پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد، اب اتنے سارے پتہ نہیں اس وقت بھی ہزاروں لاکھوں اسلامی بھائیوں نے اسلامی بہنوں درود پاک پڑھا ہو کیا عجب، اور ہمارا یہ حسن زن ہے کہ سب کے نام مع ولدیت اس فرشتے نے بارگاہ رسالت میں ان کے درود پاک کے تحفے حاضر کیے ہوں گے، اب غور کریں کہ جب ایک فرشتہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کون سا غلام کہاں درود پاک پڑھ رہا ہے، وہ نہ صرف کے درود پاک کو سن رہا ہے بلکہ ان کے نام اور ان کے والد کے نام کو جانتا ہے، یہ شان خدمت کاروں کی میرے سرکار کا عالم کیا ہو، فرماتے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، تو جتنا زیادہ درود پاک ہم پڑھتے چلے جائیں گے، جتنا زیادہ درود پاک پڑھتے چلے جائیں گے اسی قدر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں آپ کی اس کی بارگاہ سے برکتیں نازل ہوں گی، اور خوب انشاءاللہ تعالی اس کے فوائد اللہ کی رحمت سے ہم اپنے گھر پر اپنے کاروبار پر اپنے وجود پر اس کا فائدہ محسوس کریں گے، وجود پر محسوس کریں گے، اب روحانیت نصیب ہوگی، رقت نصیب ہوگی، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب ہوگی، نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب ہوگی، گھر میں برکت آپ کو نصیب ہوگی، اور نہ جانے کیا کیا اس کی بہاریں ملے گی، کہ درود پاک ایک ایسی دعا ہے جو قبول قبول ہے، قبول قبول ہے، روایت میں آتا ہے کہ دعا کرو تو اس کے اول و آخر درود پاک پڑھ لیا کرو، تمہاری یہ دعا کی قبولیت ہونے کے لیے بہترین ارشاد ملتا ہم کو کتابوں میں کہ اول آ کر درود پاک پڑھو گے تو یہ درود پاک ایک ایسی دعا ہے جو قبول قبول ہے، تو اس کے درمیان میں جو دعا کی جائے گی وہ بھی قبول ہو جائے گی، تو درود پاک پڑھ جب بھی دعا کرے اول آ کر درود پاک پڑھ لیں، ہم نارملی بھی کئی دعائیں پڑھتے ہیں، گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھتے ہیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں، سواری کی دعا پڑھتے ہیں، اس طرح آئینے میں دیکھنے کی دعا پڑھتے ہیں، کپڑے پہننے کی دعا پڑھتے ہیں، پانی پینے کی دعا پڑھتے ہیں، کھانا کھانے کی دعا پڑھتے ہیں، دودھ پینے کی دعائیں ہیں، اتنی ساری دعائیں ہیں، تو ماشاءاللہ یہ دعاؤں سے پہلے اول آ کر درود شریف پڑھ لیں، سبحان اللہ، مدینہ مدینہ ہو جائے گا، ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کی بھی زیارت، سبحان اللہ، اور امیر علیہ سنت کی زیارت کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ مدنی منے مدنی منیا جو وہاں امیر علیہ سنت کے پاس موجود ہیں ان کی بھی وہ دیکھ رہے ہیں ہم دل جوئی کے سارے واقعے، روزانہ ماشاءاللہ اس طرح کے مناظر آپ کو مدنی چلے کی اسکرین پہ دکھائے جاتے ہیں، سبحان اللہ، یہ اس کا امامہ دیا ہے بابا کو دے گا سننا تھا، ماشاء اللہ، یہ دل جو ہی ہے انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا، خوب ثواب خوب ثواب، یہ ثواب لوٹنے کے ہیں، جو مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 60 برس کی نفلی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے، تو یہ دل جو ہی ہے اور یہ ثواب کمانے کے بڑے پیارے ذرائع، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے اور خوب اس طرح نیکیاں کمانے کی عبادت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، تم آپ اب نیت کریں اپنے اپنے طور پر کہ کون کتنے درود پاک کے تحفے پیش کرے گا، روزانہ آگے ایک ہدف لے لیں، جیسے ہر نماز کے بعد 200 بار درود شریف، ہر نماز کے بعد 100 بار درود شریف، ہر نماز کے بعد آپ نیت کر لیں کہ جناب میں 300 بار درود شریف پڑھوں گا، ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران اتنے درود شریف پڑھ لوں گا، بس اس میں کفر مدینہ لگانا پڑے گا، بولنا نہیں، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑھنے میں کوئی معنی نہیں, یعنی کوئی ایسی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں جسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ بھائی اس موقع پر نہ پڑھا, جیسے بیان ہو رہا ہے تو بیان کے دوران نہ پڑھا جائے اور اورادو وظائف اور توجہ کے ساتھ بیان سنا جائے, یا ایسے کئی مواقع آتے ہیں کہ جن میں نہ پڑھا جائے توجہ کے ساتھ سننا ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ کئی اور مواقع ہوتے ہیں, اور بعض اوقات بیٹھے ہوئے تھے لوگ اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اب دعوت میں چلے گئے, اب دعوت میں کیا بات بولتی ہے, دعوت میں ڈیڑھ دو گھنٹے آرام کر بیٹھنا, آرام بھی کیا کرنا, بیٹھنا ہوتا ہے کہ کب ڈھکن اٹھے گا اور کب کھانا ملے گا, تو آپ پہ کاؤنٹر ہو یا نہیں ہو تسبیح پکڑ لے کچھ بھی نہیں تو انگلی کے پوروں پر پڑھ لے جو بھی ہے, تو یہ یاد دھیانی, یوں سمجھے کہ اس میں ایک یاد دھیانی رہتی ہے, تو ایک یاد دھیانی رہے گی. آپ بیٹھے ہوئے ہیں چلے درود پاک پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر کی بات, ہاں اگر اللہ نہ کرے وہاں باتیں غیبت کی ہو رہی ہیں, جیسے نارملی طور پر ٹیبلوں پر لوگ بیٹھتے ہیں تو غیبتوں بھری باتیں شروع کر دیتے ہیں, معاذ اللہ اس کی برائی تو اس کی, تو پھر بعد اگر سیاسی طور پر ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج اس ٹیبل پہ بیٹھ کر کھانا شروع ہونے سے پہلے ہی یہ سارا معاملہ درست کر کے یہ حضرت سب کھڑے ہوں گے, اور تھوڑی دیر کے بعد پتا بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہوتا, بلکہ خود کھانا کھانے کا نظام ایسا گڑبڑ ہوتا ہے کہ آدمی دیکھ کر بولے گا یار کھانے کا نظام تو درست کر نہیں سکے, یہ ملک درست کرنے کی باتیں کر رہے تھے, نظام درست کرنے کی باتیں کر رہے تھے, تو یوں ایک عجیب و غریب سا ماحول ہوتا ہے. تو اگر اللہ نہ کرے جہاں بیٹھے وہاں گناہوں پر ہی باتیں ہو رہی ہیں, غیبت ہو رہی ہے, چگلی ہو رہی ہے, تہمت ہو رہی ہے, بہتان تراشی ہو رہی ہے, کسی مسلمان کی عزت میں وہ مطلب کہ دست اندازی کی جا رہی ہے, کسی مسلمان کی عزت اور آبرو سے کھیلا جا رہا ہے, تو آپ بالکل وہاں سے اٹھ جائیں. اگر آپ میں اتنی طاقت ہے اور آپ کو لگتا ہے تو آپ خاموش کرائیں کہ بھائی یہ باتیں نہیں کرو, یہ گناہوں بھری باتیں ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میں سمجھاؤں گا تو سمجھ جائیں گے تو ان کو روکیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میرے بس میں ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہونا, تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں. آپ کو کس نے زبردستی بٹھا کر رکھا ہے, اٹھ جائیں, کسی اور ٹیبل پہ جا کے بیٹھ جائیں, کسی اور کرسی پہ جا کے بیٹھ جائیں, کچھ نہیں تو آپ کچھ اور کر لیں مگر وہاں نہ بیٹھے. گناہوں بھری باتیں کرے سے ہمارا کیا کام, غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے. تو یہ مطلب کہ اس طرح کی مجلسوں سے ویسے بیچنا چاہیے, تو دعوت کے خاطر نہیں کہہ رہا, گھر میں بازار میں دکان میں کہیں بھی اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور خدا نہ خاصہ کہیں غیبت ہو رہی ہے, چگلی ہو رہی ہے, تہمت ہو رہی ہے اور اس طرح کی گناہوں بھری باتیں ہو رہی ہیں, ہمارا اس سے کیا کام ہے گناہوں بھری باتیں سنیں. ابھی تو ہم یہ سن رہے ہیں کہ ہمیں درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھ کر ہمیں مطلب کہ بارگاہ رسالت میں نظر کرنا ہے, تو یہ تھوڑی ہوتا ہے. ماشاء اللہ امیر سنت کے ملنے کے منفرد انداز, سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبو الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ. یہ ہمارے عرب شریف سے, عرب ملک سے آئے ہیں, خلیجی ملک سے ہمارے عربی مبلغ ہیں. آپ نے کبھی کبھی ان کا بیان مدنی چینل پر دیکھا سنا ہوگا, ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہے, ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں تو ویسے ان باتوں سے بچنا ہے کہ غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے, غیبت سے تباہی ہے, غیبت میں کوئی بھلائی نہیں ہے, تہمت میں کوئی بھلائی نہیں ہے, بہتان میں کوئی بھلائی نہیں ہے, چگلی میں کوئی بھلائی نہیں ہے, اور فضول گفتگو میں بھی کیا بھلائی ہے بتائیے. ایک تو گناہ بری گفتگو ہو تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام. ماشاء اللہ امیر سنت نے مدنی منوں کو اپنے مبارک ہاتھوں میں اٹھا کر خود ان کے پورے خاندان کی دل جوئی کا سامان کر رہے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ پورے خاندان کی دل جوئی کا سامان ہو رہا ہوتا ہے. اور آپ خود سوچیں کہ اس طرح ان کو کتنی نیکیاں اور ثواب انہیں مل رہا ہوتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجھے بعض ادائیں یاد آ رہی ہیں کہ آقا دو جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرم علیہ رضوان کے بچوں کو اپنی گود میں بٹھا لیتے تھے, انہیں اپنے ساتھ سوار کروا لیتے تھے, اس سے کتنی دل جوئی ہوتی تھی صحابہ کرام کی. تو ماشاءاللہ آقا کی سنتوں پر عمل کرنے والے امیر سنت یہ کتنی پیاری پیاری اداؤں کا ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ طے ہوا, انشاءاللہ باکثرت درود پاک پڑھیں گے. چلو چلتے جلوس میلاد کی طرف. اللہ ہی اللہ پڑھو دادا دادا.

طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، اللہ اللہ سب جان کا، اللہ اللہ سب جان کا نور سے نور ہے، ابایا مصطفیٰ، ابایا مصطفیٰ، پیارے نبی اول، پیاری جھلک جھلک پیارے ہے ڈھور والا والا آیا ہے ڈھول لے کر آیا ہے ڈھول والا آیا ہے ہر بابا ہر بابا مرحبا مرحبا میرے حاجت روا مرحبا مرحبا رہ کرو رہنما مرحبا مرحبا چاہے ہر دو سرا کو چار منہ میں زبان نہیں پل نہیں پل ہے میں گدا اپنے قریب کا میرے قریب اگر قطرہ گرانے والا دریا بہا دیے گئے دربے بہا دیے گئے میں گدا ہوں اپنے چینل کے ناظرین ہم کچھ مدنی گلدستے بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ اس کا تذکرہ مدنی مذاکرے میں بھی ہوا تھا کہ کشتی پہ بھی ماہی گیر عاشقان رسول کی ماڑی کے اس ساحل سمندر پر انہوں نے جلوس میلاد نکالا تھا اور اس کے کچھ مناظر وغیرہ جو ہے استقبال ماہ میلاد کے لیے یہ جلوس نکلا تھا اس کے مناظر ہمارے پاس ہیں تو آپ کو ہم وہ مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں. وعلى آلك وصحبه اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف, جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائے اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت فرما لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ بھی اس کا ایک فائدہ ہے کہ مسجد میں کھانا پینا سونا, آب زمزم شریف پینا, دم کی ہوا پانی پینا, یہ سب جائز ہو جائے گا. ورنہ اعتکاف کی نیت نہ ہو پہلے سے تو یہ سب جائز نہیں. اب کھانا سامنے آ گیا, اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی مسجد میں, تو اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی, بلکہ ثواب کے لیے نیت کر سکتے ہیں. اب بھی ثواب کے لیے نیت کریں, اور اب کچھ ذکر و درود کر لیجئے, عبادت کر لیجئے, نماز پڑھ لیجئے اگر نہیں پڑھی تو, یا دو نفل پڑھ لیجئے مکرو وقت نہ ہو تو, یا بارہ مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اب چاہیں گے تو کھا پی یا سو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. درود السلام پیج نمبر 2, فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 4, مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمدللہ 1439 سن ہجری کی آج ربیع الاول شریف کی آج چوتھی شب ہے, فورتھ نائٹ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں عاشقان میلاد جمع ہے, مدنی مذاکرے کا سلسلہ, اور ہمارے ساتھ بدریہ ابھی بھی عمر کوٹ پاک اویسی کابینہ باب الاسلام سن نیز پاک کرخی کابینہ حافظ آباد پنجاب بھی شامل ہیں. حافظ آباد پاک کرخی کابینہ سکرین پر ماشاءاللہ نظر آ رہی ہے. نیٹ کے ذریعے ہمارے پاس اس وقت راجستھان بھی موجود ہے, ہند حمیدی کابینہ راجستھان کے کثیر عاشقان رسول جو ہے وہ اس وقت نیٹ کے ذریعے ہمارے درمیان ہے, اور اجمیر شریف جو ہے وہ ضلع راجستھان میں ہے, صوبہ غالب صوبہ ہی ہے راجستھان, تو اس میں اجمیر شریف ہے ہمارا غریب نواز کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ بہت کافی عاشقان میلاد جمع ہو گئے راجستھان میں, ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا, ویلکم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ یاد دلا دوں کہ میرے غریب نواز کے ہند, میرے احمد رضا خان کہ ہند میں یہ جو ماہ میلاد ہے, یہ ماہ مدنی قافلہ بھی انہوں نے اس کا نام رکھا ہے ہند والوں نے, اور انہوں نے بھرپور مدنی قافلے سفر کروانے. تو راجستھان تو خاص اجمیر شریف کا صوبہ ہے, تو یہ کہ غریب نواز کے دیوانوں آپ نے بھی, ہمارے جو ذمہ داران نے یہ ہمت کی ہے تو بھرپور ساتھ دینا ہے, اور کوئی بھی اپنے آپ کو مدنی قافلے سے محروم نہ کرے. 10, 11, 12 ربیع الاول شریف کو بھی مدنی قافلے سفر کریں گے انشاءاللہ. اور چونکہ 12 ربیع الاول جمعہ شریف اور اس کے بعد ہفتہ اتوار کی کچھ اداروں میں چھٹی ہوتی ہے, تو یوں 12, 13, 14 یہ 3 دن کی چھٹیاں ہیں. تو جو چاہے 10, 11, 12 کو سفر کر لے, جو چاہے 12, 13, 14 کو سفر کر لے. 12, 13, 14 کو سفر کرنے والے جو ہیں نا, وہ چونکہ شام کو تو عام طور پہ آدمی نوکری سے فارغ ہو ہی جاتا ہے, تو وہ اس طرح سفر کا آغاز کرے کہ جہاں آپ کو سفر کر کے جانا ہے وہاں شب میلاد آپ کو اس جگہ مل جائے اور وہاں آپ اجتماع میلاد میں شرکت کر سکیں. یہ ترکیب رکھنی ہے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر مسلمان دنیا بھر میں جلوس میلاد میں شرکت کرتے ہیں, ہمیں جلوس میلاد میں کس طرح شرکت کرنی چاہیے؟ ذہن نصیب کہ باوضو ہوں اور نگاہیں نیچی کیے پروقار طریقے پر چلیں. یہ پروقار طریقے پر چلنا سنا تو بہت ہے, اس کا اس کی تعریف یہی ہے کہ نگاہیں نیچی ہوں بلا ضرورت ادھر ادھر, جیسے یوں دیکھتے ہیں نا بچے, بڑے بھی دیکھتے ہیں بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھتے ہیں, یہ پریشان نظری اس کو بولتے ہیں. تو بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھے بغیر نگاہیں نیچی کیے درمیانہ چال, یعنی آہستہ چال سمجھ لو, یعنی یہ نہیں کہ وہ کوئی سمجھے کہ بھاگا ہوا جا رہا ہے, یہ بھی نہیں کہ کوئی سمجھے کہ یار یہ کوئی برسوں کا مریض ہے, یعنی درمیانہ چال جس طرح آدمی نارمل آدمی چلتا ہے. تو نگاہیں نیچی ادھر ادھر دیکھے نہیں, یہ پروقار چال. تو جلوس میلاد میں اگر پروقار چال نہیں ہوگی تو پھر کہاں ہوگی؟ سیدھی بات ہے, یہ ایک ہی تو جلوس ہے جس پر کائنات کے سارے جلوس قربان ہیں. طرح طرح کے جلوس لوگ نکالتے ہیں, ریلیاں اور ریلے وہ چلا رہے ہوتے ہیں, اس کو بھی بےچاروں نے ریلی بولنا شروع کر دیا, اس کو نہ بول رہے ہیں ریلی, یہ ہمارا جلوس ہے میلاد ہے, اس کو یہی نام اس کو جچتا ہے الحمدللہ. تو یہ ہے جلوس میلاد, جو بھی ریلی بولتے ہیں ان کی خدمت میں, خیر میری مانیں گے تو نہیں, وہ ہوتا ہے مطلب بازو ضد ہوتی ہے, یہ بولتا ہے ایسے نہیں مانیں گے, یہ میں غلط بولتا ہوں تو نہیں مانو, صحیح بولتا ہوں, آپ کا ضمیر بولتا ہے یار ہے تو جشن میلاد, تو کسی بہانے میلاد کا تذکرہ ہونا چاہیے. میں بات بات پہ اعلی حضرت کا تذکرہ ضرورت بازو کا نہیں ہوتی, میں لے آتا ہوں کہ لوگوں کو پتا چلے گا یار یہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے, بہت بڑی ہستی ہے. تو یہ لفظ میلاد یہ الحمدللہ اس پر, یعنی کہ الحمدللہ یہ ہمارا ہے اہل سنت کا ہے, تو اس کو ریلی اور ریلا اور کیا کو بولتے ہیں, یہ ریلی ہے نہیں, یہ جلوس میلاد, جلوس میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ ریلی ہے نا, یہ اب گھس گئی ہے, ہم بچپن سے اس کو جلوس بولتے تھے, جلوس میلاد شریف کا جلوس, میلاد النبی کا جلوس, ہم نے جب سے یعنی کہ سمجھو یہ جلوس دیکھے میرے کو کوئی 50 سال تو ہو گئے ہوں گے, 40-50 سال سے میں جلوس میں شرکت کرتا رہا ہوں, تو یہ تصور بھی ریلی کا تو نام بھی نہیں سنا تھا, یہ تو آپ پتہ نہیں کہاں سے گھس گئی ہے. تو چلو سیاسی نکلتی ہیں اس طرف سے بحث نہیں کرتے, اس کو ریلی کوئی بولتا ہے تو ٹھیک ہے اس کی مرضی ہے بولے نہ بولے, لیکن اس کو تو جلوس جلوس سے میلاد کہیں, اگر میرے الفاظ پسند نہیں ہے تو میلاد النبی کا جلوس کہہ دیں, ایک نارمل بات, اس سے تو آپ کو اختلاف نہیں ہو سکتا, میرا نام کوئی سیاسی نہیں ہے, دعوت اسلامی کوئی سیاسی پارٹی ہے بھی نہیں, تو مدنی پارٹی ہے ہماری جو الحمدللہ مدینے والے کی سنتوں پر عمل کرتے کرتے کرتے کرتے انشاءاللہ مدینے والے کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائے گی انشاءاللہ, باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. شام سے

اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. سوشل میڈیا دعوت اسلامی کے پیجز پر جو سوالات آئے ان میں سے ایک سوال ہے, اگر کسی سے کہا جائے عالم بن جاؤ اور وہ کہے کھاؤں گا کیا, ایسا بولنا کیسا؟ پہلے چل چکا ہے, پہلے بھی آ چکا ہے, اور اس میں تخفیف ہے اسے عالم کی, کہ نہیں کہ عالم بنے گا تو اسے وہ کم رہے گا, جاہل ہوگا تو پیٹ بھرے گا. اس کا کوئی اب پہلے بھی آیا تو معلومات کر لی ہے. دوسرا سوال, ربیع النور کے لیے چندہ کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو برائے کرم اس کا طریقہ بتائیں. شفیق بھائی, جب بھی کسی بھی کام کے لیے چندہ کیا جائے چاہے وہ مسجد کے لیے ہی ہو تو اس میں یہ کہ چندہ تو کر سکتے ہیں, لیکن خاص کر یہ اس طرح کے مواقع پر نیازوں میں, محرم میں, محرم میں زیادہ مطلب اس میں بد نظمی دیکھی تھی میں نے, بہت غلط طریقے سے جیسے ڈھول بجاتے تھے اور چھریاں اچھالتے تھے اور وہ دکان گھیر کے اس کا کاروبار سارا رک جائے, دیتے ہوگے نہیں تو یہ دادا گیری, تو یہ چندہ نہیں ہے, یہ رشوت ہے کہ وہ ان کے شر سے بچنے کے لیے پھر دے دیتے ہیں, کم دیں تو بھی اڑی اور دو, زیادہ دو, اور رقم کا مطالبہ اتنی دو, اس کے بغیر ہم نہیں جائیں گے, یہ زور زور سے ڈھول بجاتے, یہ تماشے ہوتے تھے. اب بھی اب شاید پتہ نہیں, اب تو فون چلا جاتا ہو کہ ہم کو بھجوا دو, میرے جا کے لے آتے تھے, تو یعنی کہ اب تو تنزل بڑھ گیا نا, ترقی کا الٹ تنزل. تو اس طرح یا کسی کو اس طرح پریشر میں, جیسے علاقے کا دادا گیر جو ہوگا خطرناک آدمی, وہ جا کے چندہ مانگے گا نا کسی سے, تو یہ اس کا مانگنا بھی ٹھیک نہیں, کیونکہ اگلا وہ چندہ کیا دے گا, بولے اب اس سے پنگا کا لیں گے, اس سے بگاڑیں گے کا, اس کو دے ہی دے گا. اب اگر اس نے اس کے شر سے بچنے کے لیے دیا ہے تو وہ رشوت ہے, چندہ نہیں ہے. تو اس لیے ان مسلمانوں سے چندہ لیا جائے کہ جن سے ہماری کوئی انسیت ہے, کوئی ترکیب ہے, اور وہ ہمارے پریشر کی وجہ سے نہ دے. اب اگر ہے خاما خا کا پریشر ہے اور آپ پریشر نہیں ڈال رہے تو اس کو پھر نرمی سے کہہ دیں گے, دیکھو میں بول رہا ہوں اس لیے نہیں, ہاں انشاءاللہ میری طرف سے آپ کو بالکل کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی, آپ اگر دینا چاہیں سمجھے تو آپ دے دیں, نہ دیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, اس طرح اس کو مطمئن کر دے, پھر آپ وہ دے گا تو ظاہر ہے وہ اگر مطمئن ہو گیا اور شر سے بچنے کے لیے نہیں دے رہا تو اب رشوت بھی نہیں ہے, اب وہ واقعی عطیہ ہے. تو اس طرح مطلب عطیات کرنے سے جس میں نہ اس کی کوئی بیچارے کی کوئی کردار کشی ہو نہ اپنی بے عزتی ہو, ظاہر ہے اس طرح اڑی کرے گا اور ضدیں کرتے ہیں, اس سے اپنی بھی تو اپنا امپریشن تو خراب پڑتا ہے. کوئی بھی موبے دار آدمی یعنی کہ کوئی باعزت شخص اس طرح اڑی کر کے اور ضد کر کے ایسی ضد نہیں کرے گا جس سے اس کی اپنی ویلیو ڈاؤن ہو جائے, تو بس انداز وہ ہو کہ جو دے اس کا بھی بھلا, نہ دے اس کا بھی بھلا, تو آپ بولیں گے یار اس طرح تو کوئی نہیں دے گا, تو جب اس طرح کوئی نہیں دے گا اس کا مطلب آپ رشوتیں لے رہے ہیں, ان کو بالکل پریشر ڈال کر. تو کوئی جشن ولادت کے لیے یہ ساری گلیاں سجانا آپ پر فرض واجب بھی نہیں ہے, آپ اتنا سجائیں جتنا آپ کا جیب اجازت دے آپ کی, تو چار دوست مل کر تھوڑا تھوڑا نکال لیں پیسے, امی ابو سے ترکیب بنا لیں اور کچھ سجاوٹ کر لیں. پر جس یعنی جس کے یہاں شادی ہوتی ہے بیٹے کی, تو اپنے بیٹے کی شادی کے لیے کا وہ سجاوٹ, گلی بھی سجاتے ہیں بعض لوگ, عمارت سجاتے ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کے لیے لوگوں سے چندہ مانگتا پھرتا ہو؟ تو آمینہ کے لال کے لیے آپ یار چندہ مانگتے پھرتے, اس کو بھی ذرا غور کر لیں. ویسے تو کہتے ہیں کہ وہ دو جہاں بھی کر دوں فدا اور میری جان قربان صدقے یا رسول اللہ. صدقے یا رسول اللہ کا مطلب کیا؟ کہ یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان. تو اب یہ کہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, اپنے جیب میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں یہ خود غور کر لیں. تو مزہ اسی میں کہ بندہ جیب سے کرے, تھوڑا کرے, مگر کسی کی دل آزاری کر کے یا خود دوسروں کی نظر میں برا ہو کر, کہ اس طرح کے جو چندے کرتے ہیں نا لوگ ان سے کتراتے. ان کی واقعی بولتا ہوں کہ وہ اتنا امیج نہیں رہتا, بلکہ لوگ ڈرتے ہیں کہ یار ابھی آیا ابھی چندہ مانگے گا. تو اگر آپ احسن طریقے پر بغیر کسی کو ایزا دیے چندہ مانگتے, اور پھر اگر کوئی 19-20 ذہن میں آتا ہے سامنے والے کے, وہ اس کا میٹر ہے. لیکن کم از کم مطلب یہ کہ اپنے سنبھل کر کرنا ہے. اب جہاں چندہ زیادہ ضروری ہے وہاں تھوڑی بہت مطلب قربانی دینی ہوگی. جیسے اب مسجد بنانی ہے, اور مسجد ایک شاعر اسلام میں سے, اسلام کی ایک پہچان ہے. مسجد نہ ہو تو گزارا ہی نہیں ہے نا مسجد کے بغیر. تو مسجد بنانی ہے, اس میں آپ کو لگے گا کہ تھوڑا اپنا امپریشن خراب پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے, کہ یہاں بہت ضروری ہے. لیکن چراغاں ایسا ضروری نہیں ہے کہ جس سے اپنا امپریشن خراب پڑ جائے گا. گیارہویں شریف کی نیاز ایسی ضروری نہیں ہے کہ جس سے اپنی عزت کا کنڈا ہو جائے گا, نہیں کریں گے تو یہ تھوڑی کریں آپ, چراغاں تھوڑا کریں. لیکن مسجد عالی شان بنانی ہے, پھر اس میں نماز پڑھیں گے. جس نے چندہ دیا وہ بھی تو نماز پڑھے گا, پر نماز پڑھنے کہاں جائے گا؟ یہ مسجدیں جو بھی بنی ہیں سارے چندوں سے ہی بنتی ہیں. مدنی عطیات سے فنڈ, ہم مدنی عطیات بولتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہے, تو یہ فنڈ چندہ. تو یہ مطلب مسجد ہے یا مدارس ہیں دینی مدارس, تو ان کے لیے بھی چندہ کے بغیر تو یہ چلے گا نہیں. تو اب عالم دین کا پروڈکشن بھی کرنا ضروری ہے, حفیظوں کا پروڈکشن بھی ہونا چاہیے, ورنہ آپ کے لیے آپ کو تراویح کون پڑھائے گا, قرآن کون سنائے گا؟ تو اب ان مدارس کے لیے چندہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور جشن ولادت کی خوشی اور یہ رونقیں کرنے کے لیے چندہ اتنا ضروری نہیں ہے, رونقیں ہونی چاہیے. ایک ایک گلی ایک ایک گھر سجنا چاہیے. دعوت اسلامی کا اس کے اندر بہت بڑا حصہ ہے ان سجاوٹوں کے اندر. لیکن ہم یہی درس دیں گے کہ نہ بجلی چوری کرنی ہے, نہ کسی سے زبردستی پیسہ لینا ہے. بھلے آپ کی گلی نہیں سجتی نہ صحیح, ایک کا بھی دل نہیں دکھانا ہے, کسی کی حق تلفی نہیں کرنی. پیار محبت سے اپنے جیب سے آپ سارا سال پیسے جمع کریں یار, تھوڑے تھوڑے بچائیں اور پھر آپ گلی سجائیں. پھر اس کا جو اجر ملے گا اور سرکار جو خوش ہوں گے نا, اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی. تو بات تو قربانی کی ہے نا, ہم کو قربانی نہیں دینی اور دوسروں کی جیبوں پر ہی نظر رکھنی ہے. دینی کتاب کوئی دے گا تو پڑھیں گے, ماہنامہ فیضان مدینہ کوئی دے گا تو پڑھیں گے, رسالہ اگر مفت میں مل گیا تو میں پڑھ لوں گا. کیا دنیاوی کتاب کے لیے بھی کبھی یہ سوچا؟ اسکول کے لیے, کالج کے لیے, اچھا وہ کتابیں کتنی مہنگی ہوتی ہیں. یہ 10 روپے کا ایک رسالہ مثال کے طور پہ, تو کتاب ہوگی 410 روپے کی, وہ جیب سے خریدیں گے. یہ رسالہ 10 روپے کا نہیں خریدیں گے, اس میں بس مال ہے مفت دلے بہرے, کوئی دے جائے تو پڑھ لیں گے. تو بھی پڑھ لیں گے تو ورنہ چوم کے رکھ لیں گے, پڑھیں گے نہیں. باقی دیگر کتابیں کہانیوں کی, افسانوں کی, یہ الٹی سیدھی ناولیں, الٹی سیدھی ڈائجسٹ ہیں, اتنی مہنگی ہوتی ہیں, یہ لوگ خریدتے ہیں. حالانکہ پڑھ کر وقت بھی برباد ہوتا ہے اور بعض اوقات میں صحیح کہتا ہوں ایمان بھی برباد ہوتا ہے, اس سے گفریات بھی بعض اوقات لکھے ہوتے ہیں. تو پڑھنا تو چاہیے تو صرف دینی کتابیں پڑھنی چاہیے, یا ضرورت کی دنیاوی کتابیں علوم کی جو ضرورت کی ہوتی ہیں پڑھنا, اس میں بھی حرج نہیں ہے. لیکن یہ الٹے سیدھے جو نکلتے ہیں نا, یہ جریدے اور رسالے, یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. ان کو دیکھ بھال کر سوچ سمجھ کر وہ ہاتھ لگانا چاہیے, ورنہ ایسا نہ ہوگا ایمان خطرے میں پڑ جائے, کردار خطرے میں پڑ جائے, بڑی قیمتیں تومتیں بھرپور. مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں سے اکثر. ہر پیج برا ہوتا ہے یہ نہیں کہہ رہا میں, لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں ہر سمجھدار جو سمجھدار ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ میں کیا نہیں ہوتا. تو یار دینی کتابیں پڑھو. سب سے عظیم الشان کتاب جس سے کوئی گھر خالی نہیں ہے وہ ہے قرآن کریم. تو اس کو تو یار جزدان میں لپیٹ کر اونچے رکھ دیا, اور کبھی جوش آیا اٹھایا. جائز یہ بھی ہے چومنا سر پہ رکھنا, یہ بالکل 100% ہی جائز ہے. دیکھیں یار کھولنا بھی تو ہے نا, اس کو پڑھنا ہے, اس کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. یہ پڑھتے ہیں تو دل نہیں لگتا, اور یہ افسانوں کی اور ناولوں کی تو ایک رات میں کیا وہ رات جاگ کر بھی لوگ پڑھ ڈالتے ہوں گے, نیند نہیں آتی ہوگی. بس یہ پڑھو, بس یہ ٹینشن ہو جاتا ہوگا تو پورا کرو. آگے کیا ہے, آگے کیا ہے, آگے کیا ہے. ارے قرآن پڑھو, آگے جنت کا ذکر ہے, اور کیا ہے, جہنم سے بچنے کا تذکرہ ہے. قرآن کریم تو جو اپنا لے تو وہ تو انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا. اس کے احکام پر عمل کر لے تو. اس کو ہاتھ لگانے کا بالکل ذہن نہیں ہے, تلاوت کا ذہن نہیں ہے. قرآن و حدیث کی جو کتابیں ہیں علماء اہل سنت نے اتنی لکھی, محنتیں کر کر کے اس کو رکھنے کا بھی ذہن نہیں ہے. مفت دے تب بھی نہیں رکھتے, ایسے ملیں گے بالکل, جو کسی کو دے دیں گے مفت ملے گی تو خود اس کو کھول کے نہیں دیکھیں گے نہ پڑھیں گے. تو یار پڑھنے والے بنو. اور اس بار وہ چل رہا ہے رسالہ بھیانک اونٹ, ہفتے تک آپ کو یہ پڑھنا ہے, اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے کو یہ اعلان ہونا ہے انشاءاللہ. حسن اخلاق امام تبارانی کا رسالہ, پیج بھولیے ہر میں 150 یا پتہ نہیں کتنے پیج ہے, مکارم الاخلاق اس کا نام, اس اردو ترجمہ حسن اخلاق. یہ امام تبارانی کی ہے. امام تبارانی بہت بڑے محدث ہوئے, 200 حدیثیں اس میں, 200 حدیثیں حکایتیں, 200 روایتیں اس میں. اور ایسی دلچسپ اور معلوماتی یہ رسالہ ہے کہ مدینہ مدینہ. یہ اس ہفتے کو اس کا آفیشلی اعلان ہوگا انشاءاللہ, لیکن سوشل میڈیا پر آج اس کا اعلان ہو گیا ہے. تو ابھی اسے بھی پڑھیں گے تو آئندہ ہفتے میں پڑھنا شمار ہو جائے گا. تو یار یہ پڑھیں, آپ پڑھیں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. یار اور بولو, یہ پیسے واپس یہ محاورہ ہے. انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. جس کو حدیثیں پڑھ کر مزہ نہ آئے تو بندہ دیکھ کر اپنے کو مزہ نہیں آئے گا. اس کتاب میں جو مواد ہے نا وہ 90 صفحات تک ہے بس. جی بابا, دو کم 90, تو بقیہ فہرست اور حوالہ جات وغیرہ 200 احادیث اور 92-2 پیجز, 92-2 پیجز, 90 صفحات 90 پیجز. اس کو ضرور پڑھیے, پڑھیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, ابھی جو سوال ہوا تھا عالم کے بارے میں کہ بھوکے مرو گے وغیرہ, تو اس میں یہ جواب اس کے لکھے ہوئے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 357 سوال. دنیاوی تعلیم حاصل کرو گے تو عیش کرو گے, علم دین سیکھ کر مولوی بنو گے تو بھوکے مرو گے, یہ کہنا کیسا؟ جواب, اس جملے میں علم دین کی توہین کا پہلو نمایاں ہے, اس لیے کفر ہے. نمایاں مانے ہائی لائٹ, اچھا تو اس جملے میں علم دین کی توہین کا پہلو نمایاں ہے اس لیے کفر ہے. قائل پر توبہ, یعنی جس نے یہ بولا اس پر توبہ و تجدید ایمان لازم, یعنی توبہ بھی کرے اور نئے سرے سے ایمان لائے. اور اگر علم و علماء کی توہین ہی مقصود تھی, یعنی وہ بولا اسی لیے کہ اس سے علم اور عالم دین کی توہین وہ کرنا چاہتا تھا, تو قطعی کفر ہے اور یہ کہنے والا کافر و مرتد ہو گیا اور اس کا نکاح بھی ٹوٹا, پچھلے نیک اعمال سب کے سب ضائع ہو گئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علماء کے بارے میں لوگ بک بک کرتے رہتے ہیں, بھونکتے رہتے ہیں, تو ان کو لگام ڈالنے کے لیے اللہ کرے ان کو لگام ملے. تو کیونکہ بولنے والا عالم نہ صحیح لیکن بطور مولوی تو مشہور ہے, بولے یار یہ اپنے تحفظ کے لیے بولتے رہتے ہیں, پھر تو جہنم میں ایسا گرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بس بچا لے. ہم تو بچانے ہی کی بات کر رہے ہیں. تو میں مزید کچھ توہین کے تعلق سے جو جملے بولے جاتے ہیں سینٹینس وارس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب 357 پیج نمبر, اور یہ اسی سے شروع ہو رہے ہیں, آگے بھی پھر 358 پر بھی ہیں. نمبر ایک, جتنے مولوی ہیں سب بدماش ہیں, کہنا کفر ہے, جبکہ بسبب علم دین علماء کرام کی تحقیر کی نیت سے کہا ہو. عالموں کی توہین, علم دین کی توہین کی نیت سے اس نے کہا ہو. عالم کی توہین اس صورت میں کفر ہوتی ہے جبکہ اس کو علم دین کی وجہ سے یہ توہین کر رہا ہے, اور عام طور پہ یہ ذہن میں نہیں ہوتا کہ علم دین کی وجہ سے توہین کر رہا ہے. تو یوں بچت کی صورت ہے لیکن جملہ بڑا خطرناک ہے. پھر بھی نمبر دو, یہ کہنا عالم لوگوں نے دیس خراب کر دیا ہے, کلمہ کفر ہے. نمبر تین, یہ کہنا کفر ہے کہ مولویوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. نمبر چار, جو کہے علم دین کو کیا کروں گا, جیب میں روپے ہونے چاہیے, کہنے والے پر حکم کفر ہے. نمبر پانچ, کسی نے عالم سے کہا جا اور علم دین کو کسی برتن میں سنبھال کر رکھ, یہ کفر ہے. نمبر چھ, جس نے کہا علماء جو بتاتے ہیں اسے کون کر سکتا ہے, یہ قول کفر ہے, کیونکہ اس کلام یعنی اس سینٹینس سے لازم آتا ہے کہ شریعت میں ایسے احکام ہیں جو طاقت سے باہر ہیں, یا علماء نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر جھوٹ باندھا ہے. معاذ اللہ عز و جل. یہ پرانے لوگوں کے کفریات ہیں, جیسے یہ نمبر پانچ میں نے بیان کیا تھا کہ جا کسی برتن میں علم دین کو سنبھال کر رکھ, تو یہ ہے تو کفر. یہ فتوی عالمگیری کے حوالے سے لکھا ہے, اور یہ مینہ الروز کے حوالے سے لکھا ہے جو ابھی جو میں نے بتایا, چھٹا. اور ساتواں بھی اسی کتاب سے, یہ کہنا سرید کا پیالہ علم دین سے بہتر ہے. اب سرید تو عام طور پہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں, یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ کھانا تھا, تو روٹی کے ٹکڑے کر کے شوربے میں بھگو دیا جاتا ہے اس کو, تو یہ اس طرح سرید بنتا ہے. ایمان کی حفاظت پیج نمبر 103 پر ہے. نمبر آٹھ, عالم دین سے اس کے علم دین کی وجہ سے بغض رکھنا کفر ہے, یعنی اس وجہ سے بغض رکھے کہ وہ عالم دین ہے. نمبر نو, جو کہے, یہ فتوی عالمگیری کا بتا رہا ہوں جزیہ, جو کہے فساد کرنا عالم بننے سے بہتر ہے, ایسے شخص پر حکم کفر ہے. نمبر دس, یاد رہے صرف علماء اہل سنت ہی کی تعظیم کی جائے گی, رہے بد مذہب علماء تو ان کے سائے سے بھی بھاگے, کہ ان کی تعظیم حرام, ان کا بیان سننا, ان کی کتابوں کا مطالعہ یعنی اسٹڈی کرنا اور ان کی صحبت اختیار کرنا حرام اور ایمان کے لیے زہر حلال ہے. اچھا, یہ تو دسواں جو ہے یہ مدنی پھول ہے, ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ ان سے دور بھاگنا ہے, سنو سب کی کرو اپنی, یہ غلط ہے, سنو صرف اپنوں کی. ہاں, ظاہر ہے جو ہمارے عاشقان رسول علماء ہیں ان کی سنیں, اب قرآن حدیث کی روشنی میں جو بیان صحیح بیان کرتے ہیں شریعت کے مطابق ان کی سنیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شبان رضا تاری ہے, میں حضرت طیبہ سے بول رہا ہوں, میں دور مدینہ میں پڑھتا ہوں. پیارے باپا جان, میرا سوال یہ ہے کہ مجھے منہ مسواک کرنے سے پہلے کیا نیت کرنے, مرشدی اطہار پر نور کی برسات ہو, دن ہو یا رات ہو نور کی برسات ہو. ماشاء اللہ, یہ بہت چھوٹے مدنی منہ لگتے, لگتا ہے یہ مبلغ بنیں گے. شعبان رضا اسٹائل کیسا ہے یہ, ساتھ میں نام کے ساتھ عمر بھی مدنی منہ بتائے نا, اس سے بھی تھوڑا خوشی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹا ہے یا کیا ہے. مدنی منہ مدنی منیا, کیوں بڑوں بڑی مدنی منیوں کو تو اجازت بھی نہیں ہے نا, چھوٹی ہو نا, سات سال تک ٹھیک ہے, بس اس سے آگے نہ ہی بڑھا جائے تو عافیت ہے. مدنی منہ نیت کیا کریں مسواک کرنے میں, اس نے اپنی برادری کی بات کی ہے, ہم اپنی برادری کی بات کریں گے یعنی بڑوں کی. مدنی منہ تو مسواک کم ہی کرتے ہوں گے سر, تو بہرحال مسواک کرنے میں نیت اللہ کی رضا کی جائے, ادائے سنت میں یہ کہ جب مسواک کر رہا ہے تو یہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت مسواک کرنا سنت ہے. مثال کے طور پر وضو سے پہلے مسواک کرنا سنت ہے, یہ وضو کی سنت قبلیہ ہے. پہلے تو یوں مطلب جب وضو کر رہا ہے تو بے شک میں اللہ کی رضا کے لیے سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے منہ کو ذکر و درود و تلاوت, ذکر و درود بھی کافی ہے, ذکر میں رضا الہی کے لیے اتباع سنت میں ذکر و درود کے لیے منہ کو صاف کرنے کے لیے مسواک کر رہا ہوں. یہ ہوئی تین نیت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی العلی, صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے مدری چینل کے ناظرین, آپ کو ایک مدری گلدستہ دکھاتے ہیں. ماشاءاللہ, سنت پر عمل کرنے کی برکت سے مغفرت ہو گئی. تیری سنت حضرت سیدنا حبت اللہ طاباری علیہ رحمت اللہ القوی کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا, ما فعل اللہ بکا, یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا, اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی. عرض کی گئی, کس سبب سے؟ تو انہوں نے رازدارانہ انداز میں کہا, سنت پر عمل کی برکت سے. 152 رحمت بھری حکایات, پیج نمبر 244. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے نہ گانا, مدنی مدینے والے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. فیضانِ مسواک جاری رہے گا, فیضانِ مسواک جاری رہے گا, جاری رہے گا, ساری رہے گا, جاری رہے گا, ساری رہے گا. سرکار کی عطا ہے مسواک, پیاری پیاری سرکار کی عطا ہے مسواک, پیاری پیاری اللہ کی رضا ہے مسواک, پیاری پیاری فیضانِ مسواک جاری رہے گا, جاری رہے گا, ساری رہے گا. مسواک کی نماز پر گناہ افضل کتنی کرم فضا ہے اس رات پیاری پیاری پیغام ایکسپریس کا آنا ہوا یہ واپسی پر تھی تو انہوں نے اجتماعی مدنی مذاکرہ دیکھا اس کے کچھ مناظر بھی اور ایک سوال بھی ہمارے ساتھ اس کے ساتھ ہے ایسے مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ ہمارا سفر بھی سنتوں برا سفر ہو جائے. ماشاءاللہ یہ تو نیت پر ہے. اگر گھر سے نیت کر کے نکلے تھے کہ ہم فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز جا رہے ہیں, وہاں علم دین حاصل کریں گے, نیک بندوں کی زیارت کریں گے. فیضان مدینہ یہ بھی ایک مسجد بھی ہے, اس میں اس کی زیارت کریں گے. مسجد کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے, مسجد کو دیکھ کر درود شریف پڑھیں گے. راستے میں جہاں جہاں مسجد نظر آئے گی تو درود پاک پڑھیں گے, کہ مسجد کو دیکھ کر درود شریف پڑھنا یہ مستحب ہے. بلکہ جہاں ماحول بنا ہوا تو مسجد سے گزرے تو کوئی ایک بول دے صلوا علی الحبیب یاد آ جائے گا, دوسرے پڑھ لیں گے صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی اگر غیر مسلموں کا عبادت خانہ آیا اس پر جیسے نظر پڑی تو اس کی بھی دعا پڑھنے سے بڑا فائدہ ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحدا لا نعبد الا ایاہ. تو یہ بھی سب مل کر پڑھ سکتے ہیں. پہلے جب میں باہر ہوتا تھا نا تم قافلوں میں, مدنی قافلوں میں اور ادھر ادھر, ہم یہ پڑھتے تھے راستوں میں. اب میں اندر آ گیا سب بھول گئے لگتا ہے. بازار کی دعائیں پڑھتے تھے ہم لوگ, تو یہ دعا یاد کر لیں. تو یہ پڑھنے کی برکت سے روئے زمین پر جتنے مشرکین ہیں زمین پر, ان کی تعداد یعنی ان کی کاؤنٹنگ کے مطابق نیکیاں ملیں گی. اربوں ہیں, اربوں غالباً. تو یوں مطلب بہت ساری نیکیاں جو ہیں یہ ملیں گی یہ پڑھنے سے. یعنی چاہے ان کا عبادت خانہ دیکھے, چاہے ان کی نشانی دیکھیں. مثال کے طور پر صلیب دیکھیں, صلیب پتہ نہیں سمجھتے نہیں سمجھتے, کروس کروس بھی تو وہ جو ملٹی پلائی کرتے ہوئے کروس اس کو بھی بولتے ہیں. یعنی ان کا مذہبی شعر ہے وہ کروس یوں ہوتا ہے, میں بنا کے نہیں دکھاؤں گا. یعنی ایک تو یوں ہوتا ہے کہ یہ جیسے اوپر کو اٹھا ہوا حصہ ہے, ایک اس کے اوپر کی طرف تھوڑا نیچے ایک اور یوں ہوتا ہے بیچ میں اس کے, تو یوں ہے یہ کروس بن جاتا. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا, میں بنا کر نہیں دکھا رہا لیکن وہ آپ سمجھ گئے ہوں شاید جو میں کہنا چاہتا ہوں. تو یہ صلیب ہوتا ہے, تو یہ بھی اس پہ آ جائے گا علامت کفر ہے, یعنی یہ بھی کفر کی نشانی ہے. تو جیسے اس کو دیکھا تو بھی یہ پڑھ سکتے ہیں. بعض کفار کی ایک نشانی ہے کفر کی, وہ سر پہ مخصوص چٹیاں بناتے ہیں چھوٹی سی چٹی, اس کو دیکھ کر بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. بعض کفار مخصوص کڑے پہنتے ہیں اپنے ہاتھوں میں, ان کی نشانی یہ ہے. میں احتیاطاً نام نہیں لیتا ان مذاہب کے, دنیا بھر میں دیکھے جائے اور دنیا بھر میں مدنی کام ہو رہے ہیں, کوئی اشتعال نہ پیدا ہو, تو اس کو دیکھ کر بھی یہ پڑھ سکتے ہیں. کفر کی علامت نشانی دیکھ کر یہ دعا پڑھ سکتے ہیں, اس کو یاد کر لیجیے. آئیے ہم تھوڑا دوہرا لیتے ہیں اس کو. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحد لا نعبد الا اياه. یہ اپنے مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے خزینہ رحمت, اس کے پیج نمبر 64 پر ہے. ملفوظات اعلی حضرت کے دوسرے حصے میں غالباً وہیں سے لیا ہوا ہے. ہاں غنیت الطالبین کا حوالہ اس میں. تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی نے حدیث روایت فرمائی کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو کفر کی کوئی بات دیکھے یا سنے اور اس وقت مندرا جائے بالا دعا جو ابھی ہم نے پڑھی وہ دعا پڑھے. دنیا میں جتنے مشرکین مرد و عورتیں ہیں ان سب کی تعداد کے برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی. یا مشرک وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کو پوجتے ہیں, جیسے کہ بت پوجتے ہیں, ستاروں کو پوجنے والے پوجتے ہیں, سورج کی پرستش یعنی پوجا کرتے ہیں. تو اس طرح جو اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا کرتے ہیں اس کو ہم مشرک کہتے ہیں. تو ان کی تعداد بہت ہے دنیا میں, تو ان کی گنتی کے برابر مرد عورت ان کی گنتی اور کروڑوں کروڑ کروڑوں کروڑ نے کیا مل جاتی ہے. تو اس کو تو یاد کر لیجئے, خزینہ رحمت پیج نمبر 64. اور ویسے بھی اس کتاب میں ہے مختصر سی کتاب, بہت سارا مطلب دعائیں بہت پیاری پیاری باتیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا پہ جو سوالات آئے اس میں سے, باپا جان مجھے پڑھنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. اچھا اس رسالے کے 182 پیجز ہیں, 182 خزینہ رحمت. آپ مائک پکڑ کے بول دیا کرے عوام پھر ناظرین. سوشل میڈیا پہ جو سوال آیا اس میں، باپا جان مجھے پڑھنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، میری آنکھیں تھک جاتی ہیں اور اس کے علاوہ آنکھوں میں پانی بھی آتا ہے، میرے لیے کوئی حل ارشاد فرمائے. پڑھنے میں احتیاطیں بھی کم ہوتی ہیں، اس وجہ سے بھی یہ ترکیب آؤٹ ہوتی ہوگی. اب جیسے سکرین پر جو پڑھے اور بولے گا میری آنکھیں تھکتی ہیں تو اب اس کا میں کیا علاج کروں؟ سکرین پہ تو وہ لائٹنگ مار آنکھوں پہ اس کی ریز پڑتی ہے نا، کرنیں، تو یہ تو آنکھیں کو آنکھیں تھکائیں گی. تو اس میں اب ایسے سافٹ بھی اسکرین آتے ہیں، ہاں تو وہ ہوں. پھر اس کی جو روشنی ہے یہ مطلب نارمل رکھے، درمیانہ، زیادہ تیز ہو تو آنکھوں میں کھچا ہوگا، اچھا کم ہو، ڈیم ہو تو بھی زور لگے گا آنکھوں پر. یہی حال موبائل فون کی اسکرین تو اس سے زیادہ، کیونکہ وہ چھوٹی ہوتی ہے نا، اس میں زیادہ زور لگتا ہے پڑھنے میں. ایک تو یہ ایک وجہ ہے، ویسے بھی ایک تعداد ہے جو لیٹ کر پڑے گی یا آدھا سو کر پڑے گی. جو بھی ہم ایب نارمل اسٹائل ہوگا نا، جو ایب نارمل ویسے عام طور پر پاگل کو بولتے ہیں، لیکن نارمل سیٹ کر، ان نیچرل، ان نیچرل اسٹائل ہوگا نا، انداز ہوگا، تو اس میں آنکھوں پر زور پڑے گا. لیٹے لیٹے پڑھتے ہیں، موبائل فون پہ لگے ہوتے ہیں لیٹے لیٹے، اب آنکھوں کا قصور. پھر جو چشمے کی دکانیں کھول کر کروڑوں کروڑ روپے لگا کر بیٹھے ہیں، جو کتنا سرمایہ لگا کر جو آئی اسپیشلسٹ بنتے ہیں، جو دعا تو کرتے ہوں گے نا برکت کی، اور آپ نے بولنا ہے میرا سر دکھتا ہے، میرا سر دکھتا ہے، اور سر دکھ رہا آپ کا اس وجہ سے، اب آپ تھوڑی دعا ان کی قبول کروا لیتے ہیں، گویا میڈیکل اسٹور والوں کی پین کلر کھاتے ہیں، لیکن اس سے ٹھیک تھوڑی ہوگا آپ کو وقتی طور پر، کیونکہ اصل مسئلہ آپ کا سر کا نہیں ہے، آنکھوں کا مسئلہ ہے. تو پھر آپ کو کوئی مشورہ دے گا، اچھا سر ٹھیک نہیں ہوتا آپ کا، ٹیبلٹ، اچھا اچھا بوک نہیں آپ نے پین کلر، ذرا آئی اسپیشلسٹ. تو وہ بھی انتظار کر رہا ہے کہ بس آئے اتنی دیر ہے، اب جو بھی فیس لے ہو. تو اس طرح وہ آپ کے نمبر چیک کرے گا، نمبر چیک کرنا یہ علاج نہیں ہے، یہ ٹیسٹ ہے. اب وہ آپ کو نمبر لکھ دے گا، تو یہ کیا وہ 10-20 ہزار روپے کچھ خرچ کر کے پھر آپ جب یہ پہنیں گے، شروع میں جب چشمہ پہنیں گے تب بھی مسائل موافق نہیں آئیں گے، تھوڑی تکلیف ہوگی، آہستہ آہستہ آپ عادی ہو جائیں گے اس کے. تو جن کے پہلے سے چشمے ہیں وہ بھی احتیاط نہیں کرتے عام طور پہ، تو ان کے نمبر بڑھ جاتے ہیں تو سر میں درد، تو بھی آئی اسپیشلسٹ سے ہی رجوع کریں گے تو بات بنے گی. تو اس طرح مطلب احتیاط، چلتے چلتے پڑھتے ہیں اور فون پہ لگے ہوتے ہیں، بات کرنا اور چیز ہے، بات کرنے میں بھی ٹکرانے کا اور حادثوں کا اور واقعات ہوتے رہتے ہیں یا ہوئے ہیں یا سنے ہیں ہم نے، ہو جاتے ہیں اس طرح واقعات. پڑھنے سے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا بھی خطرہ بڑھ گیا اسکرین پر چلتے چلتے، بلکہ کوئی نارمل کتاب بھی چھپی ہوئی چلتے چلتے پڑھیں گے نا تو وہ آنکھوں پر زور زیادہ لگے گا. تو ہر وہ اینگل جس سے آپ دیکھیں کہ آنکھوں پر زور زیادہ لگتا ہے تو پڑھنا چھوڑ دیں، ورنہ یہ آنکھوں کو آپ کے نقصان، شدید نقصان ہو سکتا ہے. اب جیسے انہوں نے فرمایا کہ آنکھوں میں درد ہو جاتا ہے، تو یہ جب ایسی کیفیت ہو تو اب آنکھوں پر اگر یہ مطالعہ آپ مسلط کریں گے نا تو ایسا نہ ہو کہ میرے اتنے سے بھی رہیں، آنکھوں کا نور ہی نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نور مصطفیٰ کے صدقے ہم سب کی آنکھوں کا نور سلامت رکھے، کوئی مشکل کھڑی ہو جائے. تو اتنا مطالعہ کریں جتنا آنکھیں آپ کی برداشت کر سکتی ہیں، اور بیچ میں کوئی ریسٹ پیریڈ کر لیں، آنکھوں کو تھوڑا گھمائیں گول گول، ادھر ادھر اٹھ جائیں، پانی ڈال لیں، وضو کر لیں، انہیں پڑھنا چھوڑ دیں، اسکرین سے ہٹ جائیں، تو انشاءاللہ وہ جب آنکھیں تھوڑا آرام پا لیں گی تو پھر دوبارہ یہ بھی ترکیب ہو سکتی ہے. بابا نظر کے حوالے سے جیسے مدنی مننے اور منیاں اب عام طور پہ وہ نہیں فیل کر سکتے کہ نظر کمزور ہے یا نہیں، تو والدین کو چاہیے کہ اس کو نظر چیک کروا لیں؟ مجھے تو ایسا خطرہ لگ رہا ہے کہ آنے والا دور جو ہے نا اس میں شاید اندھوں کی تعداد بڑھ جائے نابیناؤں کی, اور چشمے شاید بہت مہنگے ہو جائیں, اتنے بکیں گے اور پھر لوگ دوسرے دھندے چھوڑ کر شاید یہ اس طرف آئیں گے, اور ڈاکٹر بھی جو ہے نا جو دوسرے مطلب شعبوں میں وہ اسپیشلائز جو کرتے ہیں اسپیشلسٹ کی تعداد بڑھ جائے گی, تو یہ آئی اسپیشلسٹوں کی تعداد بڑھ جائے گی. میرا بیٹھے بیٹھے سوجی ہے کیونکہ وہ دڑا دڑ مطلب بچے جو ہے نا, اب بچوں کو بیدانے کے لیے نو ٹوئے, اب موبائل دو بیل جاتا ہے, کان پہ رکھے گا اپنی لینگویج میں بات کرے گا, وہ سمجھتا نہیں ہے کیونکہ اس نے ابو امی کو رات دن یہ کرتے دیکھا ہے. میں نے اپنی امی کو نمازیں پڑھتے دیکھا تو نماز کا جذبہ ملا, اب یہ امی کو موبائل فون میں رات دن لگا دیکھتا ہے تو موبائل کا جذبہ ملا. میں چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں سر, پہلے امیاں نماز پڑھتی تھی, تسبیح ہماری امی پڑھتی تھی, بادام میں وہ ڈھیر کر کے کپڑے کی چادر پر امی اور بڑے بھائی پہنتے, ہم باقی بہنیں میری بہنیں بھی چھوٹی تھی سر, میں بھی چھوٹا تھا تو یہ ہم دیکھتے تھے خالی, پڑھنا تو سمجھ نہیں پڑتی تھی, یہ کیا کرتے بھی نہیں سمجھ پڑتی تھی, یہ ختم پڑھتے ہیں اتنا ہم بولتے تھے, کیا پڑھتے تھے یہ پتا شعور نہیں تھا اس کا. تو یہ ذہن بنا, یہ الحمدللہ یہ روٹ متعین ہوا کہ اپنا روٹ یہ ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اسی مدنی ماحول میں لایا کروں جو سمجھدار ہو جائے, مسجد میں اللہ گلہ نہ کرتے ہوں اور سمجھدار ہو گئے ہوں, جیسے 7 سال کے عام طور پر سمجھدار ہو جاتا ہے 10-12 سال کا بچہ ہے, اور تو یہ اس کو یہ ماحول دکھائے, اس کو سفید کپڑے سلوا دیں, اس کو چھوٹا سا امام آپ تو تیار ملتا ہے, امام دلوا دیں, یہ چادریں دلوا دیں اور بڑے میٹھے لگتے ہیں اس میں جب یہ مدنی حلیے میں ہوتے ہیں نا چھوٹے مدنی منہ, تو آپ یہ کریں, اس کا آہستہ آہستہ اس کا یہ ذہن بن جائے گا کہ یار میری لائن یہ ہے, میرے ابو کی لائن یہ ہے. ابو سگریٹ پھونکتا ہوگا, دو دو ٹکڑے گھالیاں نکالتا ہوگا, امی سے جھگڑتا ہوگا مدنی منہ کے, تو یہ مدنی منہ اس کو سمجھ نہیں ہوتی لیکن غیر محسوس طریقے پر یہ چیزیں نقوش چھوڑتی ہیں. یہ امی پر بار بار برستے دیکھے گا بولے کوئی, آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑکے, کیونکہ بچہ جو ہے یہ ماں سے مانوس ہوتا ہے, باپ سے کم, دودھ ماں پلاتی ہے, اس کی صاف صفائی گند کچرا ماں اٹھاتی ہے, جب یہ رات میں جاگ جاتا ہے ماں سلاتی ہے, بیمار ہوتا ہے ماں کو دوا پلاتی ہے, اس کو پیار کرتی ہے, اس کو شفقت کرتی ہے, سب کرتی ہے. باپ کیا کر رہا ہے, باپ آئے گا اٹھائے گا پیار کرے گا, اس کو چومے گا ہے نا, پپی کرے گا, اور اس نے اواں اواں شروع کیا لے سنبھال, اس کو ٹکا دیا, یا تیرا کوئی حق نہیں ہے خالی تو پیار کرنے کا ہی رہ گیا, تو تھوڑا اس کو بہلا پھسلا, تھوڑا ٹہلا ٹہل لے کر تھوڑا جھولا چلا اس کا بیچاری, تو یہ تھوڑا رویا یا تھوڑا پیشاب وغیرہ کی ترکیب کو بنا دی اس نے, اور اٹھا کے اس کی ماں کو ٹکا دیا. تو چلو یہ ماں کے لیے پلس ہے کہ یہ مدنی منہ پھر ماں سے ہی مانوس ہوتا جا رہا ہے. تو یوں جب مدنی منہ یا مدنی منی دیکھیں گے کہ ابو جب دیکھو میری موسینا میری امی جو رات دن میرے لیے مطلب یہ خدمت کرتی ہے میری, اس کو یہ بولتا رہتا ہے, اس کو کچھ نہیں کرتا لیکن آہستہ آہستہ اس کا دل خراب, اپنے باپ سے نفرت اور انتقام کی آگ, یہ بہت نقصان دہ ہے کیونکہ باپ کے اپنے حقوق ہیں, چاہے وہ خدمت بچے کی کرے نہ کرے, سر حقوق تو ہے باپ کے, اگر یہ پھر اس کے حقوق پامال کرے اس کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے. اور ماں کی خدمت تو کرنی ہی چاہیے لیکن صرف پھر وہ ماں کا ہو کر رہ جائے گا, دونوں کا ہو کر رہے اس لیے دونوں مل کر شیئر کریں, باپ بھی اس کو دوا پلائے لقمے کھلائے اور اس کا کبھی کبھی صفائی وغیرہ کر دیا کرے, کوئی حرج نہیں ہے. ماں بیچاری کبھی بیمار بھی ہوتی ہوگی, بخار بھی چڑھتا ہوگا, سب دونوں مل کے کریں گے تو یہ دونوں سے مانوس رہے گا ورنہ ایک سے مانوس ہو جائے گا. یہ مدنی پھول آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گے, یہ مدنی چینل پر ملیں گے, تو یہ ایسا کریں آپ تاکہ اس کی آخرت بھی خراب نہ ہو, باپ سے بدزن ہو گیا تو بیچارے کی اس کی بھی آخرت داؤ پہ لگ رہی ہے نا. تو آپ جو کریں گے بچہ وہ سیکھے گا. میں نے کہا نا میں نے جو دیکھا تو میرا ذہن یہ بنا. اب یہ بچہ موبائل فون دیکھ رہا ہے اس کا ذہن یہ بن رہا ہے. تو یہ جس کو دیکھو یعنی کہ وہ مہینوں کا ہوتا ہے, مہینوں کا, سالوں کا نہیں. اس نے بھی اپنی اٹھا کر کچھ نہ کچھ یوں کرنا ہے اور دیکھ کر اس پہ جھپٹنا ہے اور رونا ہے کہ دے دو میرے کو. اب یہ اب اس صورت میں اور یہ پھر یہ بٹن بھی دبا دیتے ہیں, چلا بھی لیتے ہیں, بالکل چھوٹے چھوٹے بچے چلا لیتے ہیں بالکل لاشعوری میں. پتہ نہیں کیا یہ جیسے کہ اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر یہ اسکرین پر امی نے وہ تل تل کر جو کڑھائی سے نکال کر گرما گرم سموسے کھلائے تھے نا, یہ سموسہ اس پر بھی بنا ہوا ہے. مثلث آتا ہے نا جو بھی یہ کلپ ہوتا ہے ویڈیو ویڈیو کلپ, اس پہ سموسہ بنا ہوتا ہے بیچ میں, وہ سموسے پہ ہاتھ مارتا ہے اور یہ بولنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کو سمجھ آ جاتی ہوگی ایک سموسہ وہ جو امی کڑھائی سے نکال کر مجھے کھلاتی ہے, ایک سموسہ اس میں ہے کہ اس کو ہاتھ لگاتا ہوں تو یہ بولتا ہے. سمجھے؟ ہاں تو ہے تکونا تو ہے اردو میں عربی میں غالب مثلث بولیں گے اس کو. سمجھے؟ تو یہ ترکیب. تو اب یہ کیا بتایا, اب آنکھوں کا قصور کیا ہے یار, دماغ کا قصور کیا, کیا پڑھائی اور کیا حفظہ اور تباہی تباہی تباہی. اب تو آئندہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی امت کو بہترین مفتی اور بہترین محقق علماء ملے, کم ملیں گے شاید. سبھی لگے ہوئے طلبہ کرام بھی لگے ہوئے, اساتذہ کرام بھی لگے ہوئے. اب استاد پڑھائے گا کیا رات دن جب اس میں لگا رہے گا تو کیا پڑھائے گا, اور طالب علم پڑھے گا کیا, سب لگے ہوئے. تو اب کیا کریں, اللہ تعالیٰ بس ہمارے حل پر رحم فرمائے. سب کو چاہیے کہ جو نہیں بچ سکتا اس کو وقت فکس کر لے. مثال کے طور پر عصر تا مغرب عام طور پہ پڑھنے پڑھانے کا وقت ہے بھی نہیں, اور اس ٹائم پر تو مطالعہ نہ کرنا بھی مناسب ہے. بزرگوں سے یہ ملتا ہے, یہ اب یہ وقت آپ مختص کر لیں اپنے سوشل میڈیا کے لیے. سورج ڈوبنے تک عصر تا مغرب, اور اچھی اچھی نیتوں سے اچھے اچھے مدری گلدستے ویڈیو کلپ جس کو آپ بولتے ہیں, ہم دعوت اسلامی کے ہیں نا ان کو مدنی گلدستہ بولتے ہیں, کیونکہ یہ ہوتا مدنی پیغام ہے, مدنی پھول ہے. باقی اب عوامی تو جو بھی ہوتا ہے آپ کو زیادہ پتا ہو شاید. تو مدنی گلدستے ہیں جو بھی اپنے دوستوں کے صوتی پیغامات ہیں, صوتی پیغام جس کو آپ وائس میسج بولتے ہیں, میں صوتی پیغام بولتا ہوں. تو یہ مطلب آپ اس کے لیے عصر تا مغرب, مغرب کی نماز کی تیاری کرنی ہے اذان سے پہلے تو ضرورت کے مطابق فارغ. اب کلوز بہت مشکل ہے, اب کل عصر کے بعد ایسا کریں گے نا تو عالم بھی اچھے ملیں گے, مفتی بھی ہمیں اچھے ملیں گے, اور سائنسدان بھی ملیں گے, امت کو مفکرین ملیں گے, اب سب کچھ ملے گا. لیکن اس دور میں جو طلبہ کا حال ہے بے حال ہے, شاید کچھ نہ ملے, اور آنکھوں کا برا حال ہے. اللہ محفوظ رکھے. میں تو اسکرین پر جو پڑھتا ہوں نا تو میں تو دیکھ رہا تو بار ہاں یوں کر لیتا ہوں, کچھ تلاش کرنا نہیں ہوں یار, یہ ڈائریکٹ آنکھوں میں نہ یوں کر کے جو لگے رہتے نا یہ زیادہ سارا رسک ہے. یوں کر کے اس طرح تھوڑا تھوڑا یعنی کہ ڈر ڈر کے, جیسے کھانا بھی میں ڈر ڈر کے, جو کوئی نئی چیزیں ہوتی ہیں نا جو ڈر ڈر کے کھاتا ہوں. جیسے آج کھانے پر ایک وہ اسلامی بھائی, وہ کوئی اپنے تو ہماری ترکیب تو تھی, وہ کچھ لائے کھانا اور اس میں وہ کیا بولتے ہیں تافتان شاید بولتے ہیں وہ شیرمال, شیرمال اور تیل سے تر بتر. اب اس نے مجھے ٹکڑا ٹکا دیا اسلامی بھائی نے, اب میں اس کو کیسے بولوں اٹھا, دل بھی نہیں توڑنا چاہیے. میں ڈر ڈر کے ایک ٹکڑی لی اس سے, پھر میں نے ٹکڑے دو تین تقسیم کر دیے. ایک ہی ٹکڑے آنے کا ٹیسٹی بہت تھا لیکن اس کا ٹیسٹ یہاں تک ہے, اس کا اٹیک دل پر ہے, میدے پر ہے, بہت کچھ یہ خطرناک ہوتا ہے, یہ کولیسٹرول پتا نہیں کیا کیا. تو یہ بازاری چیز ہوتی ہے عام طور پہ, گھر میں بھی ڈر ڈر کے آدمی استعمال کرے. تو میں جس طرح یہ کھانے کی چیزیں بھی ڈر ڈر کے استعمال کرتا ہوں, تو آپ کھانا بھی ڈر ڈر کر کھائیں, بچ بچ کر کھائیں, کیا کھانا کیا نہیں کھانا اس کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. ہاٹلنگ ابھی ہوٹلنگ اچھی لگتی ہے لیکن یہ جب بستر پر ڈالے گی نا یہ ساری کسر نکال دے گی. تو یہ پیزے پراٹھے یہ نہیں ٹھیک, نہیں کھانے چاہیے. کبھی کبھار سال بیچ میں کوئی آ گیا مالے مفت, تب بھی دلے بے رحم نہیں ہونا چاہیے, رحم دل ہونا چاہیے. تھوڑا سا لے آدمی, میں بھی لے لیتا ہوں کبھی آ گیا تو سامنے, تو تھوڑا سا ڈر ڈر کے, یہ نہیں کہ آ جا پھنسا جا, یہ نہیں اپنا مطلب کہ پورا پیزا کھا لیا جوش جوش میں اور پھر یہاں بیٹھنا ہی مشکل ہو گیا. تو یہ آپ کو میں آپ کے فائدے کے لیے بول رہا ہوں, جوانی ہے ابھی, ابھی سے پرہیز کریں گے. اگر آپ کو بڑھاپا نصیب ہو گیا تو انشاءاللہ مجھے اس سال ثواب کرتے رہیں گے کہ یار اس نے اچھے مدنی پھول دیے تھے اپنے کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ستوبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاء اللہ ان دنوں میں عاشقان رسول کی ایک بہت بڑی تعداد جلوس میلاد اور اجتماعی میلاد اور جشن ولادت کی خوشیوں میں مصروف رہتی ہے, مگر کیا ہی اچھا ہو ابا کہ ان دنوں میں بالخصوص عادت بھی بن جائے کہ ہم مسجد کا بھی راستہ لیں, اور یوں بنتے بنتے عادت پھر یہ زندگی بھر کا حصہ بن جائے تاکہ مسجد میں جائیں, نمازیں پڑھیں, عبادت کریں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو اس طرح کا ایک ارشاد ملتا ہے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے, لیکن دیکھا یہ جاتا ہے بابا کہ بڑی تعداد نماز نہیں پڑھ رہی, مسجدیں خالی ہیں, مسجدیں سج رہی ہیں, مسجدوں میں چراغا ہو رہا ہے, لیکن مسجد میں نمازی کم. تو کوئی ایسی صورت ہو, ماشاءاللہ یہاں اتنے عاشقان رسول ہمارے پاس جمع ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, اور بڑی تعداد دعوت اسلامی کے ان مدنی مذاکروں میں شرکت کر رہی ہے ماشاءاللہ. جیسے یہ اتنا بڑا اجتماع انہوں نے کیا ہوا ہے, اگر یہ سارے یہ حافظ آباد کے عاشقان رسول یہ اب ذہن بنا لے گا انشاءاللہ ہم نے مطلب مسجدیں بھرنی ہیں, مسجدوں کو آباد کرنا ہے, اور ہم نے مسجدوں میں جا کر اپنے جماعتوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھنی ہیں, طرح ہند میں اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں اور مدنی چینل پر نہ جانے کتنے فیضان مدینہ میں تعداد. اللہ کرے کہ مسجد برو تحریک کے ہم سب ایسے وہ بن جائیں کہ مسجد مسجد مسجد مسجد, اور نماز فجر میں بھی مسجد. جیسے نماز وہ جیسے نہیں ہوتا رمضان مبارک میں پہلے روزہ جب ہوتا ہے تو پہلی سحری کے بعد ایسے گلی کے اندر جیسے ہجوم جلوس جا رہا ہوتا ہے وہ مسجد کی طرف فجر کی نماز پڑھنے کے لیے, مگر پھر جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے, ایک کاش یہ مہینہ ہمیں نمازی بنا دے. آمین. کیا فرماتے ہیں؟ او سبحان اللہ ماشاء اللہ. جو چراغا کر کے ہم نے اس کو تو چمکا دیا, لیکن نمازیں پڑھ کے ہم کو اپنے دل بھی چمکانے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اگر تمہارے کسی کے صحن میں نہر ہو, ہر روز وہ پانچ بار اس میں غسل کرے تو کیا اس پر کچھ میل رہ جائے گا؟ لوگوں نے عرض کی, جی نہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, نماز گناہوں کو ایسے ہی دھو دیتی ہے جیسے پانی میل کو دھوتا ہے. تو دل کا چراغا نمازوں سے کرنا ہے, یہ چراغا بھی دل کو چمکائے گا اچھی نیت سے ہوگا تو, مگر نماز چھوڑنے والے کا معاملہ دوسرا ہے نا, نماز تو پڑھنی پڑتی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جنت کی کنجی یعنی چابی کی نماز ہے, اور نماز کی کنجی طہارت یعنی پاکی. اب اس کی ایک پوری ڈیٹیل ہے جس میں بدن بھی صاف پاک, وہ جگہ بھی صاف پاک مطلب جگہ بھی پاک, صاف ہونا اور چیز ہے, پاک ہونا شرط ہے. تو صاف بھی ہونی چاہیے لیکن پاک ہونا شرط ہے. تو جگہ پاک, لباس پاک, وضو بھی ہو, یہ بھی طہارت ہی کا حصہ ہے. غسل بھی فرض نہ ہوا ہو, بے غسلہ بھی نہ ہو. تو بہرحال اس کی مزید بھی ڈیٹیل بہار شریعت میں پڑھ سکتے ہیں آپ, نماز کے احکام میں بھی مل سکتی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس وقت مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھے جاتے ہیں، جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں. نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پانچ نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان کے درمیان ہوں، جبکہ کبائر یعنی بڑے گناہوں سے بچا جائے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ابن آدم یعنی جو مسلمان جہنم میں جائے گا، والعیاذ باللہ تعالی، اور اللہ کی پناہ، اس سے اس کے پورے بدن کو آگ کھائے گی سوا سجدے کے حصوں کے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کا کھانا آگ پر حرام کر دیا ہے. جو اعضاء جسم کے جو حصے سجدے میں زمین پر لگتے ہیں ان پر، ان کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گی. تو اس طرح اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، اور جو نہیں پڑھتا اس کے لیے بربادی بھی ہے. غی جہنم میں ایک وادی ہے، سمجھو ایک میدان ہے، دو پہاڑوں کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے نا میدان، اس کو وادی بولتے ہیں، اسی کو وادی بولتے ہیں نا، تو اس کو وادی بولتے ہیں. تو غی جہنم کی ایک خوفناک وادی ہے، اس کی گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے. جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے بدستور انہیں پہلے کی طرح بھڑکنے لگتی ہے. یہ کنواں جو جہنم کو بھی بھڑکاتا ہے، وہ کنواں کس کے لیے؟ ہاں، یہ کنواں بے نمازیوں، زانیوں، شرابیوں، سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے. الامان والحفیظ، الامان والحفیظ. ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو ایک لمحے کے کروڑوں کے کروڑوں کے کروڑوں کے کروڑوں حصے کے لیے بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے. تو جہنم سے بچنا ہے، جنت کو پانا ہے، نماز اپنانی ہے. کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی، پانچوں نمازیں وہ بھی بعد جماعت مسجد میں آپ نے ادا کرنی ہے انشاءاللہ، جب تک کوئی شرعی مجبوری نہ ہو. جماعت نہیں چھوڑنی، شرعی عذر ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کے عذر ہوتے ہیں. نماز تو بہرحال معاف نہیں ہے، نماز نہیں پڑھنی، نہیں چھوڑنی. ہر صورت میں آپ نے نماز تو بس یہ ذہن بنا لے، جشن ولادت کے صدقے میں آج اور ربی سے، آج کی عشاء نہیں پڑھی تو وہ بھی پڑھنی ہے، اس کا وقت کافی باقی ہے ابھی، تو آج کی عشاء بھی پڑھ لیجئے اور بس اب آپ ہیں اور نمازیں، پچھلی ساری نمازوں کا حساب لگا لیجئے اگر کسی نے نہیں پڑھی تو، اور ان کی قضاء عمری کیجئے. اور اب کوئی نماز چھوٹے بھی نہیں اس طرح، بس اب یہ نہیں کہ بارہ دن پڑھنی ہے، اب یہ ہمیشہ ہمیشہ آخری سانس تک نمازیں پڑھنی. ایسے تو بزرگوں نے دیرو ہے، ایک بزرگ کے سکرات کا وقت آیا، مجھے مسجد میں رکھ دو کہ میں آخری وقت بھی اس حال میں گزاروں کہ میں نماز میں ہوں مسجد میں ہوں. اس شان سے انہوں نے دم توڑا. تو یہ اہل اللہ کی بہت نرالی شانیں ہیں. تو ہم خالی اس میں یہ کہ بھائی یہ ان کا حصہ، واقعی ان کا حصہ، لیکن اس کا مطلب یہ کہ نماز پڑھنی نہیں ہے. نماز تو پڑھنی ہے نا ہمیں، اللہ توفیق دے، اللہ تعالی کی سعادت بخشے کہ ہم اتنی نمازیں پڑھیں کہ ہماری جب روح قبض ہو اس وقت بھی ہم سجدے میں ہوں. یہ بھی ایک اچھی تمنا ہے کہ ایسے کئی اللہ کے بندے اولیاء کرام بھی ہوئے ایسے، جن کے کتابوں میں بھی یہ واقعات ہیں کہ انہوں نے سجدے میں ان کا انتقال ہوا. الحمدللہ. یہ بڑا عمدہ ایک حیات ہے کہ بری جگہ پر ہماری موت نہ آئے. کتنی بری مطلب بات ہے کہ لوگوں کی سینما گھروں میں موت آتی ہے, سینما گھروں میں مرتے ہیں, یہ تھیٹر میں واقعات بنتے رہتے ہیں. شراب زیادہ پی کر مرتے ہیں, کچی شراب پی کر مرتے ہیں, زہریلی شرابیں پی لیتے ہیں, اگرچہ وہ دھوکے سے ان کو آ گئی لیکن یہ پیتے تو شراب ہے نا, مر جاتے ہیں نشے میں. کتنی بری موت ہے, کتنی دردناک موت ہے, کتنی تشویشناک موت ہے. تو اللہ اللہ کر کے موت آئے, درود پاک پڑھتے ہوئے موت آئے, نعت پاک گنگناتے موت آئے. کاش وہ نا موت آئے مجھے تیرے ذکر کے دوران, مجھے موت آ جائے, موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران, مجھے دل سے کہتا ہوں میں آمین رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پچھلے دنوں ایک وائرل ہوا تھا ماشاء اللہ مدنی گلدستہ, ایک ناتخوان منچ پر نعت شریف پڑھ رہا تھا, اور نعت پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے اس کا ہارٹ فیل ہو گیا. کافی چلا تھا یہ, ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی ہو مدنی چینل والوں کو ہمیں دکھا دے, ہمارا ایمان تازہ ہو جائے. کتنا خوش نصیب ہے یار, نعت پڑھتے پڑھتے اس کی موت آ گئی. بڑے بڑے رش کرتے ہوں گے اس پر کہ یار کاش ایسی موت پر تو صدقڑے جاواں. وہ موت کیا یار کہ جو گانا بولتے ہوئے ڈانس کرتے ہوئے, ایک ایسا بھی میں نے کلپ دیکھا تھا بیچ میں کہ وہ پتا نہیں کوئی کپ جیتا تھا یا کیا تھا یا شادی ہوئی تھی اس کی, وہ ناچ رہا تھا, میوزک نہیں تھا شاید, جس نے بھی وائرل کیا وہ کوئی سمجھدار آدمی تھا, اس نے میوزک نکال دیا تھا. شادی تھی وہ دولہا ناچ رہا تھا سب ناچ رہے تھے مل گئے, ناچتے اس کو کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا, ناچتے پھر یوں ہوا پھر رکھا تو وہ ہارٹ فیل ہو گیا تھا. اب ناچتے بےچارے کی موت آئی. اب خدا جانے اس کا مذہب کیا ہے کچھ پتا نہیں ہے, اگر وہ مسلمان تھا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. ہم تو ذرا اس سے کوئی نفرت تھوڑی کریں گے, ہم تو رحم کھائیں گے نا اس پر کہ بےچارے کی ایسی موت آئی, اگر مسلمان تھا تو. اور غیر مسلم تھا تو اس کے لیے تو دعائے مغفرت کرنا ہی, وہ تو خود حرام بلکہ کفر ہے, جبکہ پتا ہے کہ یہ کافر ہے, تو اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کا پتا نہیں ہے کچھ یہ کون تھا, مگر عبرتناک یہ کلپ تھا, میں نے وہ کلپ سنبھال کے رکھا ہے, واقعی بڑا عبرتناک ہے. آدمی یار کبھی کبھی اس کو اگر دیکھے تو اپنی موت کو یاد کرے کہ دیکھو یار اپنے کو اس طرح نہیں مرنا ہے, اپنے کو مرنا ہے اللہ اللہ کرتے, مگر اپنے اختیار میں نہیں ہے, اپنے اختیار میں نہیں ہے. ہمیں عادت بنانی چاہیے, کیا بات ہے, جب یاد آ جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یہ پڑھنے کی عادت بنائے. یہ جب پڑھنے کی ہم عادت بنائیں گے نا تو کوئی بعید نہیں اللہ کی رحمت سے آخری وقت میں منہ سے کلمہ نکل جائے. یہ معراج ہے مومن کی کہ آخری وقت میں اس کا کلمہ نکل جائے, کہ مغفرت کی بشارت ہے اس کے لیے. یہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے کہ اس ارشاد سے میں نے یہ ذہن بنایا کلمہ پڑھنے کا. الحمدللہ میں کوشش ہوتی ہے پڑھتا ہوں میں, تو یہ اسی سے کیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب بھی کوئی چیز لو دو تو سیدھے ہاتھ سے, لیکن ایک تعداد ہے الٹا ہاتھ ہی بڑھا رہی. ہمارے اپنے مدنی ماحول والے یہ الٹے ہاتھ سے لین دین کر رہے ہوتے ہیں. میں سمجھاتا رہتا ہوں, جب سے دعوت اسلامی بنی ہے میں اس سے پہلے سے میرا ذہن ہے یہ, میں سمجھاتا رہتا ہوں, لیکن پتا نہیں شیطان ہاتھ پکڑ لیتا ہے, امام والوں کے بھی ہاتھ پکڑ لیتا ہے, لگتا ہے سیدھا الٹا چلا رہا ہوتا ہے. آپ غور کرنا, آپ کا الٹا ہاتھ چل رہا ہوتا ہے, یعنی لینے دینے اور کھانے پینے میں الٹا ہاتھ نہیں چلنا چاہیے. کھانا کھا رہے ہیں تو تھوڑے یوں کر کے دوڑے دانے یوں پھونک لیتے ہیں, پہ دانے دسترخوان سے اٹھا کر اٹھ کھا لیا اگر تو الٹے ہاتھ سے اٹھا کر یوں کھا لیتے ہیں, اٹھایا الٹے ہاتھ سے اگر تو بھی سیدھے ہاتھ میں رکھ کر منہ میں رکھے, اس میں آ گیا ٹھیک ہے دانے سیدھے ہاتھ میں یوں ڈال کر پھر یوں کر لیا, کوئی نہیں دیکھ رہا, اپنی تھال میں کھا رہے ہیں, اب دوسروں کے سامنے شاید کرائیت آئے گی, تو اپنی تھالی میں ڈال لیا الٹے ہاتھ والے تانے, اب سیدھے ہاتھ سے وہ نوالے میں کھا لیا, ناپاک تھوڑی ہو گئے. لیکن عوام چونکہ شاید کرائیت کرے گی, آپ اپنے دانے ڈالو گے نا تھال میں, تو موقع محل کے حساب سے بہرحال منہ میں سیدھے ہاتھ سے رکھنے. تو حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سردار آباد, جن کے نام پر ہم دعوت اسلامی والے فیصل آباد کو سردار آباد بولتے ہیں, ان کا مزار شریف وہاں ہے, یہ وہیں ہوتے تھے. وہ بہت بڑے عالم, بہت بڑے علامہ, بہت بڑے مفتی, اور میرا اس نظر نے کہ ولی اللہ تھے, نیک آدمی تھے, سنتوں کے بڑے پابند تھے. تو یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی لین دین کرو تو اس سیدھے ہاتھ سے لو دو. کل اعمال نامہ جب دیا جائے, تاکہ کل جب اعمال نامہ دیا جائے تو لینے کے لیے تمہارا سیدھا ہاتھ نکلے, ورنہ الٹے ہاتھ, سیدھے ہاتھ میں نیکوں کو ملے گا, الٹے ہاتھ میں گناہگاروں کو ملے گا. تو کاش قیامت کے دن ہمارا انداز نیکوں والا بن جائے اور ہمارے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ مل جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس کی بھی عادت بنائیے, اور سنت بھی ہے سیدھے ہاتھ سے لینا دینا کھانا پینا, اور الٹے ہاتھ سے لینا دینا کھانا پینا کس کا طریقہ ہے مدنی منو؟ تمہارا ٹائم آ گیا ہے, تم بتا دو میرے کو. تم بھلے الٹے ہاتھ چلاتے ہوں گے لیکن آپ بتا دو یہ طریقہ کس کا ہے, الٹے ہاتھ سے لینا دینا کھانا پینا. جلدی, 10 سال سے کم عمر کے مدنی منع یا مدنی منی, اس طرح زیادہ راسخ ہو جائے گا, ذہن میں مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ. سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا یہ سنت ہے, الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا یہ کس کا طریقہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیطان لوگوں کو بھڑکاتا ہے. ہاں جو آتا ہے بولو یار, کوئی بات نہیں, بغیر کمپیوٹر کے ہے نا. شیطان کا الٹے ہاتھ سے لینا دینے کا طریقہ ہے کھانا پینا لینا دینا, الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا لیتا دیتا ہے, یہ دوہرا دیا. شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا لیتا دیتا ہے. شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا لیتا دیتا ہے. جواب درست ہے. سر ان کو معلوم تو تھا, ان کی قرینہ یہی ہے, ایک کنفیوز ہو گئے ہر مائک پر اور پھر اسکرین پر میں آ رہا ہوں, یہ تصور ہوگا سمجھدار ہے ماشاء اللہ. یہ سارے مدنی منع مدنی منیا اب سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے پیئیں گے لیں گے دیں گے انشاءاللہ, اور اسلامی بھائی بھی مدنی منع کی امی ابو سب, دادی دادا نانی نانا, سارے عاشقان رسول, سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا ہے. اور کوئی سیدھے الٹے ہاتھ سے دے اگر وہ آپ سے چھوٹا ہو ماتے ہیں تو پھر آپ وہ اس سے نہ لیں, یہ اس سے بھی اگلے کا ذہن بنتا ہے, یوں کر لیں گے تو سمجھ جائے گا, چند بار کریں گے نا پھر اس کی عادت پڑ جائیں گی. ہاں آپ سے بڑا ہو تو پھر, یا ذہن ہی نہ بنا ہوا ہو جسے ماڈرن ہو تو اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا, تو وہ موقع مال کے حساب سے اپنے مدنی ماحول میں چل جائے گا. اس طرح بھائی اگر ایک دوسرے کو اس طرح کریں گے نا نہیں لیں گے تو وہ چونکے گا کیوں نہیں لیا, پھر آپ مسکرائیں گے, پھر بھی نہ سمجھے تو بتا دینا, تو پھر انشاءاللہ عادت پڑے گی. اس طرح یہ بھی نیکی کی دعوت کا ایک انداز میں نے بزرگوں کا دیکھا ہی ہے, تو یوں تو عادت پڑی ہے میری بھی, ارے ماں کے پیٹ سے سیکھنے, اب بچوں پر شیطان تو جلدی حاوی ہو جاتا ہوگا نا. عام طور پہ مدنی منع منیا الٹے ہی ہاتھ سے کھاتے پیتے میں نے دیکھا, سیدھے ہاتھ سے ان کی عادت بنتی نہیں ہے, بہت دشواری ہوتی ہے. شاید یہ ہو سکتا ہے کہ اب اللہ ہی بہتر جانے کیا وجہ ہے, تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس پر نظر رکھیں بار بار بار بار, تو مسئلہ تو سمجھانے کی حاجت نہیں, تو سمجھ ہی نہیں پڑے گی, اس کا پکڑ کے سیدھے ہاتھ سے الٹا ہاتھ پکڑ لیں, سیدھے ہاتھ سے مجبور کریں اس کو کھانے پر پینے پر لینے پر دینے پر, آہستہ آہستہ وہ اس میں اس کی گڑائی ہو جائے, اور یہ انشاءاللہ پھر سیدھے ہاتھ کا عادی ہو جائے گا, پھر سب سمجھدار ہو سمجھ بھی پڑ جائے گی کہ اس میں کیوں کیا فرق ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک نعت خان کے تعلق سے کچھ بیان کیا گیا تھا کہ وہ کلام پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے ان کا انتقال ہو گیا. ہم یہ مدنی گلدستہ آپ کو دکھا رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بہت توجہ کے ساتھ اس مدنی گلدستے کو دیکھیں. وہ بھی وین میں جو کے ذریعے جو اجتماعی مدنی مذاکرے میں شریک ہیں اور دیگر عاشقان رسول بھی. سمجھ میں نہیں کیا بول رہے تھے. آنکھیں اچھا آنکھیں تیری تیرا دیدار مانگ رہی ہیں یہ کہتے ہوئے یہ گیا. شروع سے ہی کوئی اس کو اضطراب تھا ایسا لگ رہا تھا, اس کے اٹیک شاید شروع ہوئے ہوں یا کیا ہو, اضطراب لگ رہا تھا. اسے نصیب والا ہے. اچھا آخری الفاظ بھی کتنے پیارے ہیں, پنجابی میں ہی بول رہے تھے. اللہ ان کو غری کے رحمت کرے, ہمیں بھی بس اچھی موت آئے. کاش گنبد خضرا کے سائے میں یا رسول اللہ کہتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے دم نکلے. کل جمعرات ہے اور ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہوتا ہے. انشاءاللہ عزوجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کل نگران شورا سنت و برا بیان فرمائیں گے اور یہ اجتماع انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل پر براہ راست نشر بھی کیا جائے گا. جو نعت خان جن کا وطی گلدستہ اس وقت دیکھا ہم نے, رکن شورا حاجی اظہر نے ٹیکسٹ میسج کیے ہیں کہ یہ سلسلہ علیہ قادیہ اتاریہ میں طالب بھی تھے اور ان کے انتقال کے بعد مدنی منا پیدا بھی ہوا ہے, ان کے لیے دعا کی بھی عرض کی ہے وہاں کے علاقے کے اسلامی بھائیوں نے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے گھر جا کر بھی دعا وغیرہ کا سلسلہ ہوا تھا. ماشاءاللہ میں نے یاد پڑتا تعزیتی پیغام بھی دیا. جی جی اللہ تعالیٰ مدنی منع کو نیک بنائے, عالم و مفتی بنائے, باعمل مبلغ دعوت اسلامی بنائے. اب یہ کہ یہ سب ہیں یہ حصے الحمدللہ عاشقان رسول کی قسمت ہے. یہ جو بھی نعت خوان ہے وہ الحمدللہ سنی ہی ہوتا ہے, ظاہر ہے عاشق رسول ہوتے ہیں. اللہ ان کا منہ سلامت رکھے, سب کو اخلاص نصیب فرمائے, اللہ کی رضا کے لیے مصطفیٰ کو خوش کرنے کی نیت سے نعتیں پڑھنے کی سعادت بخشے. ہم سبھی کے حق میں یہ دعائیں مستجاب فرمائیں. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چند ایک سوالات کر لوں پھر مدنی منے بیچارے پوزیشن لے کر کھڑے ہو گئے. میں کہا چند ایک سوالات ہو جائیں پھر مدنی منوں کی طرف بھی چلیں. آج میلادی کسوٹی کی بھی مدنی التجا ہے. 11 بھی بج گئے ہیں. ہاں تو بج رہے ہیں جی ماشاء اللہ. بج گئے بلکہ جی بج گئے ماشاء اللہ. اصل وہ مسئلہ کہ میں نے تو یہی عرض کیا تھا کہ ہم 11 بجے ختم کر دیں, لیکن یہ بولتے ہیں کہ باہر ملک والے جو ہے نا, اب باہر ملک میں کہیں ابھی 8 بجے ہیں, کہیں 9 بجے ہوں گے, ابھی کام میں لگے ہوں گے, کام سے فارغ ہوں گے, اس طرح ہو کیا کریں. اب مدنی چینل سر کہاں کہاں ہے, خود مدینہ منورہ میں ابھی 9 بجے, ابھی لوگ کام دھندے سے بڑی مشکل سے فارغ ہوں گے. بابا باب المدینہ میں بھی مارکیٹوں کا جو جدول ہے نا, اب یہ 10-11 بجے کا ہو گیا ہے. عام طور پہ جو مارکیٹیں بھی 10-10 بجے کے بعد ہی بند ہوتی ہیں, تو یہ 12 بجے مناسب ٹائم ہے ہمارا. پنجاب تو خیر وہ تو جلدی, لیکن سارا پنجاب تو ستا ہوگا, بڑے شہر میں جاتے بھی ہوں گے. مرکز الاولیاء ہے, سردار آباد ہے, بڑے بڑے شہر جو ہیں, مدینہ تو الاولیاء ملتان ہے, وہاں کچھ سے تو ایسے ہوگی تعداد جو رات لیٹ سوتے ہوں گے. اور جو مدنی مذاکرے شوقین ہوں گے, ارے یار وہ تو ایسا ایسے جاگتے ہوں گے, ان کی تو انہیں لگا لگا کے اس کو مطلب دیکھتے ہوں گے کہ یار اب یہ 12 دن کے بس, پھر تو اس کے بعد تو وہ بات ہی نہیں ہوگی. سارے سال میں جو یہ 12 دن میں جو مرحبا کی دھومیں مچتی ہیں, وہ جھنڈے لہرا رہے ہوتے ہیں سر, پھر اس کے بعد جھنڈے لہرا ہو تو بھی وہ سرور نہیں آتا جو ان دنوں آتا ہے. ہم جلوس تو سارا سال مختلف اس میں نکالتے رہتے ہیں یادوں میں, لیکن جو لطف ان دنوں آتا ہے وہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, عجیب یا سرور ہوتا ہے, مزے کو مزہ آ رہا ہوتا ہے, عجیب کیفیت ہوتی ہے. یہ بس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کا نسخہ ہے. اچھا کل ہم ایک اور نیت کرنے والے ہیں, کل ہے کسی کا دن, ہاں میں پوچھنے لگا ہوں ہے کل, کل ایسے کا دن ہے کہ بس ہے, جس پر ہماری جانیں قربان, ہماری آئندہ نسلیں قربان, اسی ہستی کا کل دن ہے. یعنی کل شب ہے, ان کے عرس شریف کی یا ولادت کی یہ بھی میں مخفی رکھتا ہوں. یعنی وہ ابھی اس کو سسپنس میں رکھتا ہوں. اب آپ بتائیے, اب میری برادری کو دو نا موقع ہے. جی بابا اتنی بڑی عمریں ہو گئی, انہوں اتنا بھی یاد نہیں ہے کہ کل کیا ہے. میں بھی آپ کی ولادت میں، مجھے بھی یاد نہیں تھا، کسی نے توجہ دلائی تو آپ تھوڑا ذہن میں زور لگائیں اور کیا. حالانکہ میں نے ایک دو دن پہلے پڑھا بھی تھا کہیں، شاید اسی میں پڑھا ہوگا مان نامہ فیضان مدینہ میں، تو بھول گیا تھا، توجہ ہٹ گئی تھی، یا برابر نہیں پڑھا ہوگا، سرسری طور پر گزر گیا ہوں گا. برادری کا دنیا رہا، ماہنامہ فیضان مدینہ دیکھ کر، ڈھونڈ کر، موبائل فون سے دیکھ کر، کسی کے بتانے پر بتانے کی اجازت نہیں ہے، اپنی ذہن سے دینا جواب. ماہنامہ فیضان مدینہ یہ ہر عاشق رسول کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے، دکان آفس میں رکھنا چاہیے. اس کی سالانہ بکنگ کے لیے میں دوبارہ عرض کروں گا آپ کو کہ اس کی سالانہ بکنگ کروائیں، اور اس کا ایک پورا جو اس کا طریقہ کار ہے، پروسیجر ہے، یہ ماشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، شاید نیٹ پر بھی مل جائے گا، داؤد اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی. یہ لیں، 12 ماہ کے لیے جاری کروائیں. اس میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے، جیسا میرے لیے سورت ابھی توجہ دلائی، کہ جس ماہ کا یہ ماہنامہ شائع ہوتا ہے، جیسے ماہ ربیع الاول کا، تو اس ماہ مبارک میں جن بزرگان دین کا عرس مبارک آتا ہے، ان میں چند کے تاریخیں بھی ہوتی ہیں، کچھ ان کے متعلق مدنی پھول بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس مہینے سے متعلق بھی ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے مضامین اس میں ہوتے ہیں. دعوت اسلامی کے ان دنوں میں یا آگے پیچھے پچھلے ماہوں میں ہوئے مدنی کاموں کی کارکردگی بھی اس میں ہوتی ہے، انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. لیں، اور امیر سنن نے جو سوال کیا اس کا جواب بھی مل جائے. آپ نے اتنا موقع دے دیا، اب بھی یاد نہیں کیا تو پھر نصیب. میری برادری فرسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام عمر ذرا غازی خان پیر عدل سے. عمر 53 سال تقریباً. ماشاء اللہ. کل الحمدللہ جمعرات ہے، بابرکت رات ہے. سبحان اللہ. دعائے مغفرت. اے فیضان جمعرات جاری رہے گا، مگر میں نے کہا کسی ہستی کی یاد ہے جو، وہ تو برکت والی رات ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، مگر ان کو 12 مہینے کے لیے قبول کر لینا چاہیے، کہیں تو ذہن گیا نا. کچھ برادری میں تو نہیں آ رہا کچھ؟ برادری تو میری برادری جو ٹھہری، دوسری برادری میں چلے ہیں. چلو پھر، چھوٹی برادری کو تو جب تک کان میں نہیں بولیں گے بتا نہیں سکتے، بڑوں کو نہیں پتا ان کو بےچاروں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے مدنی فیس سنا دو کہ زلفے رکھوں گا میں مدنی قافلے میں، روی نے 3 دن سفر، یہ بتا دیں گے لگتا ہے انشاءاللہ جلد زلفے رکھنے کی. آج سے ہر مہینے 3 دن ہو جائے نا، مدنی قافلے بھی ہے. وہ جامع المدینہ کے جدول کے مطابق ہر مہینے 3 دن کا جدول ہے اس میں، الحمدللہ. ہاں جی جی، سفر کرتے رہے انشاءاللہ. یہ کل حضرت سینا حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک. کل تو نہیں ہے، یعنی کل کی تاریخ جی، جو کون سی تاریخ بتا دیں؟ تاریخ تقریباً 6 تاریخ. پھر تو ان سے 12 ماہ لکھوا لو یار. 5 تاریخ جی، 5 ربیع الاول شریف، یوم امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ، نواز رسول امام حسن مشتبہ، امام حسین کے بڑے بھائی، ان کا کل یعنی کہ رات 5ویں ہے، تو شب عرس ہے کل، 5 ربیع الاول شریف کو ان کا وصال با کمال ہوا تھا، ان کی ڈیٹ شریف ہوئی تھی، کیا بولو شریف چلے ہوئے یار. تو کل انشاءاللہ جلوس میلاد میں ان کی بھی نیت کر لیں گے انشاءاللہ، اور ان کی شان عظیم الشان میں، ان کی شان عرش نشان میں بھی چند نعرے تیار رکھنا انشاءاللہ. سمجھ بابا، پھر پیش کر دیں مدنی باکس ان کو جی، ظاہر دینا ہی ہے، اتنے مشکل سوال کا جواب دیا نا، توجہ ہی نہیں تھی نا غالب اکثریت کی. مدنی باکس اور مدنی پرچم بھی. اے کیا بات ہے، مدینہ کی مبارک ہو گئی، واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ایک رسالہ بھی شائع ہوا ہے، کرامات امام حسن، امام حسن کی 30 حکایات، 30 ہسٹوریز، 30 حکایات، امام حسن کی 30 حکایت ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، تو اس کو ضرور حاصل کیجئے. مبلغین کو بھی چلو ایک یاد دانی ہو گئی کہ اب موقع ملے کل ول تو اس کا وہ کریں. اور خطبہ جو ہیں خطیب صاحبان اس کے صفحے بھی 30 ہیں، حکایات بھی 30 تقریباً، ٹھیک ہے نا، حکایات 30 صفحے بھی تقریباً 30. تو یہ خطیب صاحبان جمعے کو اگر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بیان کریں تو مدینہ مدینہ، کہ 5 تاریخ ان کا یوم عرس اور ہے بھی جمعۃ المبارک، نہ جو جمعہ خطیب صاحب بیان کر رہے ہوں گے یہ یوم حسن ہوگا، یوم حسن، یوم امام حسن، تو بڑی میچنگ ہو رہی ہے، تو بیان کرنا ہی چاہیے امام حسن مجتبی کی سیرت پر اس تاریخ کو. دعوت اسلامی سے جو منسلک خطیب ہیں وہ تو اگر سن رہے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ انہوں نے تو ایک ان کو تو اچھا ہے کہ آسان سا مضمون مل گیا، ٹاپک مل گیا، آسان ٹاپک رسالہ پکڑا تو بیان ہو گیا. جمعہ میں بیان کرنے والے اسلام بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ یار چلو اچھا موضوع مل گیا. ہم بولا نا ہاں بالکل آسان موضوع ہے، اس میں سب ان کی ہسٹری بھی ہے، 20 سال کب ہوا، پیدا کب ہوئے، تو آسان ہے مطلب سیرت مدینہ مدینہ. 2 خطیب تو یہاں موجود ہیں. ہاں یہ کریں کیوں نہیں کریں گے، وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھوڑی نہیں مانتے ایسا کوئی، معاذ اللہ. نہیں یہ ہم میں یہ سمجھا کہ شاید کوئی تسلسل ہوگا، آپ نے کوئی موضوع اٹھایا ہوگا. جی میرا موضوع ہی چل رہا ہے کوثر کی تفسیر. ہاں تو حصول برکات کے لیے کوثر کی ایک تفسیر اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لے بھائی یہ تو مولانا اسے پہنچے گا بھائی، موضوع انہوں نے نکال بھی لیا. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آ گئی اولاد مصطفیٰ میں، کیا بات ہے. مدینہ کارڈ پہنا دیتے ان کو. اللہ اللہ ماشاء اللہ. یہ حکایات کا بھی جیسے آپ نے کیا نا، تو ایک سوال ابھی آیا ہے اپنے وہاں ہند سے ہے، انور اتاری ہے دہلی، کہتے حکایات کا کیا مطلب ہوتا ہے، کیا حکایت من گھڑت ہوتی ہے یا وہ سچے واقعات پر مبنی ہوتی ہے؟ حکایت کی جمع حکایات، حکایت سچی بھی ہوتی ہے من گھڑت بھی ہوتی ہے. قرآن کریم میں بھی حکایتیں موجود ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی حکایتیں موجود ہیں. یعنی عام طور پر حکایت اس کو کہتے ہیں قصہ، واقعہ، ہسٹوری، واقعہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. عاطف نواز اتاری جہلم سے کہتے ہیں عمرے کا ٹکٹ ملنے پر رونا کیسا، خوش نہیں ہونا چاہیے؟ خوشی میں بھی تو رونا آ سکتا ہے. اگر کسی کا کوئی باہر سفر سے آئے 5 سال کے بعد، اب وہ اس کو خوشی اتنی ہوگی کہ ماں کو جب دیکھے گا، اگر ماں سے محبت ہے تو ظاہر ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ہو جائیں گے، روئے گا. تو یہ خوشی کا رونا بھی کہہ سکتے اس کو. سبا اس خوشی سے کہیں مر نہ جاؤں، مدینے کا مجھ کو بلاوا ملا ہے. ماشاءاللہ. یہ اسلامی بہن ہے ہند سے، سوال ہے اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے اور اس نے مہر ادا نہیں کیا اور بیوی نے معاف بھی نہیں کیا تو مہر کیسے ادا کرے؟ ترکے میں تقسیم ہوگا، وراثت میں. اچھا ایک اور بھی سوال تھا یہاں، یہ باب المدینہ سے حیدر علی کہتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی حیات ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، تو اس کی جائیداد کس کی ہوگی؟ فوت ہو گیا جی، اولاد نہیں ہے کوئی بھی، بیوی بھی نہیں ہے. ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی حیات ہے. بیوی حیات ہے جی ہاں. بہرحال اقرب قریب ترین رشتے دار جو ہوتے ہیں نا ان کو دیا جاتا ہے ایسے موقع پر، دارالفتا اہل سنت کو تفصیل لکھ کر فتویٰ لے لینا چاہیے کہ یہاں مطلب ہم جیسے یہ بول تو دیں گے لیکن بعض اوقات اس سے رشتے دار ہوتے ہیں قریبی, اس کی اولاد بھی ہو سکتی ہے, تو یہ مفتی صاحب جو سوال تفصیل لکھ کر آپ دیں گے نا تو امید ہے کہ اس میں سہولت رہے گی. اب یوں سوالات کافی جمع ہیں, سوالات کافی جمع ہے, اگر یہ بھی تھوڑی ہو جائے نا, سوشل میڈیا کے بھی کافی سوالات ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ بڑی عمر کی 70 سے 80 سال کی خاتون پر بھی کیا 4 ماہ 10 دن کی عدت ہے؟ جی ہاں, 100 سال کی بھی ہو تو کتنی عمر کی قید نہیں ہے. اچھا, یہ عمیر حسین ہے, جیسے نابالغ بچیاں سر پر نالے پاک کا نقش سجاتی ہیں اسی طرح بڑی اسلامی بہنیں اجتماع میں اور جامعۃ المدینہ میں یہ اگر سر پر سجا کر جا سکتی ہیں؟ نہیں, اگر اس طرح سجاتی ہے کہ نامحرم سے سامنا نہیں ہوتا تو یہ 4 دیواری میں صحیح ہے, بلکہ یہ جو ہم سر پہ رکھتے ہیں یہ بھی عوام الناس میں نہ چلے, اس سے ماحول ہو گئے کہ وہ ہم اگر تنقید کریں گے, آپ سے بحث کریں گے, مذاق اڑائیں گے, تو جہاں ایسا ماحول ہو وہاں بھی یعنی اس کو اپنے الٹی طرف کے اوپر کے جیب میں رکھ کر دل سے لگا لیں. یہ اپنے اندر 4 دیواری میں مدنی ماحول ہے جہاں, وہاں یہ نالے پاک اپنا سجا ہوا ہو تو یہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے. ہاں, اگر یہ یہاں ہوگا نا تو سوال جواب کم ہوتے ہوں گے, یہاں زیادہ کریں گے سوال, آپ سمجھا سکیں گے نہیں, پھر لڑائی ہو جائے گی, یہ بھی نہیں کرنی اپنے کو. جی, نیاز کے حوالے سے آپ نے مدنی پھول عطا فرمایا, ایک سوال یہ آیا, نیاز کے لیے کیا ترکیب کرنی چاہیے جس سے سڑک خراب نہ ہو؟ یہ سپتین سبزواری ہیں. ہاں, یہ آج کل تو کچن بن گئے, پہلے تو شادیوں کے کھانے بھی سڑکوں اور گلیوں میں ہی پکتے تھے, کسی دور میں ہم جب دیکھتے تھے وہ کناد باندھ کے راستہ گھیر کے وہ پکاتے تھے, اب وہ ظاہر حقوق عامہ اور یہ سب تلف ہوتے ہوں گے, تو یہ کہ سڑک پر تو ہرگز نہ پکائے, چاہے پورا تھانہ آپ کو بول دے کہ ہم بیٹھے ہیں آپ کا کوئی نام نہیں لے گا, تب بھی تھانے والوں کی بھی نہیں ہے نا زمین, تو زمین اللہ کی ہے. اب یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے یہ اس کی رکھوالی کرتی ہے, تو یہ عام طور پر گورنمنٹ کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا عام طور پر یہ وقف کے حکم میں ہوتی ہیں, تو اس میں کوئی اجازت نہیں دے سکتا کہ تم زمین پر پکا اور کھڈے کر ڈالو, کہ اس کی حاجت نہیں ہے, بآسانی الٹرنیٹ اس کے موجود ہیں. ہاں, پائپ لائن ڈالنی ہے تو اس کی بھی اجازت لینی پڑتی ہے زمین کھودنے کی, تو یہاں حاجت ہے اور پھر ویسی زمین بنا دینی ہے, گڑا کھدا ہوا رکھنا نہیں ہے, یہ بھی قانون, لیکن اس پر عمل کم, کھود کے پھر چھوڑ دیتے ہیں, پھر کیچڑ گند جو کہ ہوتا ہے, توبہ, بولنے والا کون ہے. اگر قانون پر عمل ہو نا, جیسے ہم نے باہر ملکوں میں دیکھا ہے, باہر ملکوں میں بھی لائنیں اور بچھتی ہیں, گڑے کھودتے ہیں, ایک تو یہ کہ وہ زیادہ دیر یہ لگاتے نہیں ہیں, ٹائم ٹو ٹائم یہ کام ہوتا چلا جاتا ہے, فیکنگ ہو جاتی ہے, پھر گزرنے والے کو پتا نہیں چلے گا کہ یہاں گڑا کھدا تھا, ترکیب بن جاتی ہے. ہمارے یہاں افسوس کے ایسا کم ہوتا ہے, یہ اچھا نہیں ہے, اور شرعن بھی ظاہر ہے کہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم اپنی جگہ جگہ گڑھے کر دیں اور چلنے والوں کو تکلیفیں ہوں, پانی بھر جائے, بیماریاں ہوں, مچھر, پھر بڑے بوڑھے بزرگ نابینے سب چلتے ہیں نا, کسی کا پاؤں پڑ گیا, گرا بےچارا, چوٹ آئی, ٹانگ ٹوٹی, سر پھوٹا, تو بالکل یہ نا سڑک جو ہے نا کلین ہو, ادھر کوئی چیز نہیں ہو, کوئی گاڑی کھڑی نہ ہو, جو بھی پارکنگ کے باہر کیا دیکھا میں نے کہ پارکنگ کے نشانات بنے ہوتے ہیں اسی میں پارک کرنی ہے, یا پارکنگ ایریا ہوتے ہیں کرائے پر بھی پارکنگ ہوتی ہیں تو وہاں رکھنی ہے, یہ نہیں کہ جام, جس طرح ہمارے یہاں سڑک پہ کھڑا کر کے ٹریفک جام کر دیتے ہیں, یہ تو مسلمانوں کو بہت بڑی تکلیف دینی ہے. انتظامیہ نہ بھی بولے تب بھی جہاں واقعی آپ کو لگے کہ آپ کی وجہ سے حقوق کے عامہ تلف ہو رہے ہیں, یہ گناہ ہو رہا ہے جب تک گاڑی کھڑی رکھیں گے, یہ باہر ملکوں میں بولے گا کچھ بھی نہیں, آپ نے غلط پارک کر دی گاڑی, کھڑی کر دی, وہ آئے گا. اسلامی ملکوں میں بھی یعنی کہ جو میں نے دیکھا سلام بھی کر دے گا, وہ پولیس والا سلام کرے گا اور پرچہ پھاڑ کے آپ کی گاڑی میں رکھ دے گا, آپ کے ہاتھ میں نہیں دے گا, رکھ دے گا چلا جائے گا, کسی کے مجال نہیں ہے کہ وہ پولیس والے کو پوچھے کہ یہ کیا ہے. جو مارے تو ان کو پتا ہوتا ہے, وہ پیٹ میں ہاؤ پڑ جاتا ہے کہ اب گئے. تو اب یہ کبھی تو جائے گا نا لائسنس رینیو کروانے کے لیے یا جو بھی, تو یہ اس کو دے دیا جائے گا کہ پہلے یہ پیمنٹ کرو, پیمنٹ کرنی پڑتی ہے, اس کا جرمانہ یہ لوگ لکھ کے لگا دیتے ہیں. تو اس طرح وہاں لوگ غلط پارکنگ نہیں کرتے. خیر یہ ہمارے ہاں منسوخ ہے, مالی جرمانہ جائز نہیں ہے. تو اور بھی صورتیں ہو سکتی, جس نے غلط پارکنگ کر دی, علماء کے مشورے سے اس طرح کا قانون جیسا بن جائے کہ اس کی گاڑی اٹھا لی جائے, اٹھا کر اس گاڑی کو احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ اپنے تھانے میں بند کر دیں, اس کو کوئی ہاتھ نہ, ہاتھ بھی نہ لگائے ہوئے, گرد بھی نہ جڑے, اور اس کو بول دیں کہ آپ وہ ایک مہینے کے بعد بالکل اے سی آپ کو ملے گی فریش, آپ لے جائیے گا. ایک صورت یہ, یا یہ کہ ایک مہینے کے بعد لے جائیے, ایک دن آپ ہماری میزبانی سے مشرف ہوں, ہمارے مہمان بن جائیں اور بٹھا لیں اس کو سیٹ صاحب کو, اس کو نانی یاد آ جائے گی. کبھی بھی غلط پارکنگ کوئی نہیں کرے گا. اسی طرح ٹرپل سواری پر یہ کر رہے ہوتے ہیں, 150 روپے ٹکا کے نکل جاتے ہیں, یہ سب رشوتیں لینا چھوڑ دیں, ان کو بھی مہمان بنا لیں گے, یا ان کی اسکوٹر رکھ لیں گے, یا گلی گلی اگر یہ کھڑے ہو جائیں نا پولیس والے, کچھ بھی نہ کریں کہ ہوا نکال دیں. پہلے یہ بھی ہوا ہے ہوا نکال دیں, تب بھی یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ یار ہوا نکال دیں گے پھر کیا کریں گے. یا ان کو علماء کے مشورے سے, کیونکہ وہ تسلیل تو بہت ہوگی اس میں, یہ صحیح ہو جائیں گے, ان کو اٹھک بیٹھک کرا کان پکڑوا کر بالکل سڑک میں, یا مرغا بنا دیں. آپ اگر یہ چند روز میں یہ ٹریفک بحال نہ ہو جائے تو مجھے کہنا, اگر پولیس ہماری دھیانت در ہو جائے تو. میں نے ایک بار جوش میں آ کر کہا تھا, پتہ نہیں کوئی میں نے مدت دی تھی کہ میرے کو دے دو ٹریفک کا, اگر آپ سے نہیں سنبھلتی نا آپ میرے کو دے دو, میں آپ کی ساری ٹریفک بحال کراؤں. ابا یہ تقریباً 4 یا 5 سال پہلے 12ویں کے دنوں میں, کیا پتا کہ یہی وہ دن یہی رات ہو, میں ملک سے باہر تھا اور آپ نے اسی طرح فرمایا تھا کہ مجھے دے دو, میں 12 دن کے اندر اندر تمہارا نظام جو ہے نا صحیح کر دیتا ہوں. تو میں نے کہا یار یہ بھی فون آ جائے گا, تو میں نے وہی سوچنا بھی شروع کر دیا تھا کہ اپنے کو کرنا کیا پڑے گا. نہیں تو مل جل کر اپنے کرتے ہیں, پہلے تو ان کو مرغا بناتے ہیں, قانون ہوتا نا اپنے ہاتھ میں, جو رشوتیں کرتے ہیں ان کو کان پکڑ کر روڈوں پہ چلاتے اپنے, پھر کوٹڑی میں بند کرواتے, پھر تو پولیس اپنے تابع ہوتی نا. نانی یاد کرا دیتا میں ان کو, سمجھے سب صحیح ہو جاتے, جتنی رشوتیں لی ہے سب وصول کرتے اپنے ان سے. اتنے سارے سپاہی اپنے پاس موجود ہیں, لاکھوں کروڑوں ہیں یار داؤد اسلامی والے, اگر سیریسلی ہمیں دے دیں نا, جیسے سب مطلب پرائم منسٹر صدر سب بولے اوکے کر دے کہا ٹھیک ہے بھائی یہ داؤد اسلامی کو دے دو اور سب ہٹ جاؤ, تو انشاءاللہ 12 دن میں ٹریفک صحیح کر سکتے ہیں اپنے انشاءاللہ. 12 بھی ایک مبالغہ ہے, یعنی یہ ایسا مرض نہیں ہے کہ جو صحیح نہیں ہو سکتا. ہم لوگ دیانتدار بن جائیں اور ہمارے یہ جو بھی رشوت خور ہیں یا تو یہ گھر کو چلے جائیں, یا ان کو ان کے اوپر جو اینٹی کرپشن جو ادارے ہیں وہ بھی ہونیسٹ ہو جائیں, خدا جانے ان میں بھی کیا کیا ہوتا ہوگا, یہ ہونیسٹ ہو جائیں اور صحیح معنوں میں اگر یہ عمل درآمد شروع ہو جائے نا تو یہ نظام درست ہو سکتا. ناممکن کیا ہے دنیا میں یار, سب ممکن ہے, ایسی قوم کو امن ہو جائے گا. کیونکہ اب ہم لوگ جو ہے نا ہم بگڑ گئے, عوام جو ہے نا یہ بھی لاتوں کی بت باتوں سے نہیں مانتے, لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے بولتے ہیں, عوام بھی قانون توڑتے ہیں اور رشوت خور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. یا تو عوام قانون توڑنا چھوڑ دیں تو رشوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, نہیں عوام چھوڑتے نہیں قانون توڑنا, یہ رشوت لینا نہیں چھوڑتے, تو یوں ہمارا نظام خراب, آئے دن ایکسیڈنٹ اور کتنی پریشانی ہوتی, کتنی ٹریفک جام ہوتی ہے. ٹریفک جام ہونا ختم ہو جائیے اگر صحیح معنوں میں ٹریفک قوانین پر عمل شروع. ہمارا قانون تو مجھے ٹریفک کے قوانین تو تقریباً اچھے لگتے ہیں, کوئی ناجائز قانون ہوں گے اس میں مجھے پتا نہیں ہے اگر ہوں گے تو, لیکن میں نے دیکھا کہ اس میں ہماری اپنی حفاظت ہے ٹریفک کے قوانین میں, ہمارے جان کی, ہماری مال کی, ہماری عزت کی, دوسروں کے جان مال کی عزت کی اس میں حفاظت ہے, اور دوسروں کو شر سے بچانا, لیکن ہم ہی لوگ ہیں جو ون میں بھی توڑتے ہوتے ہیں، سگنل بھی توڑتے ہیں، پھر وہ کہہ کے لگاتے کہ میں تو سگنل توڑ کے آ گیا یار، کسی نے کچھ نہیں بولا، یہ تو پتا چلتا کہ سامنے والا آ رہا تھا اور تم اسے ٹھا کر کے ٹکراتے نا تو کون کس کو بولتا ہے پتا چل جاتا. تو یہ قانون توڑنا یہ کوئی بہادری نہیں ہے، حماقت ہے، اپنے آپ کو ہلاکت پہ ڈالنے والی بات ہے. ٹریفک کے قوانین پر پورا پورا 100% جو جو شریعت کے مطابق ہو اور عمل کرنا ہماری اپنی بلائی میں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی منے مدنی منیا. لبائی 12 سوال انشاءاللہ عز وجل. آج تو 7 سوال ہے، چل مدینہ کے 7. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. حاضرین مدنی چینل کے ناظرین، اب باری آ گئی ہے ہمارے پیارے پیارے مدنی منوں کی، اور آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ الفاروق مسجد ڈورا جی کالونی مدنی کالونی کے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع ہیں. پیارے پیارے باپا پلے کارڈ بنا کے لے کر آئے ہیں. یہ کارڈ ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ. واہ کیا بات، اپنی فولڈنگ والا کارڈ ہے. جی دوبارہ بند کیجئے بیٹا. ارے واہ یہ تو نیو اسٹائل لے آئے. جی ارے واہ ماشاء اللہ. اور یہ ماڈل بنا کے لے کر آئے ماشاء اللہ، درخت بھی لگائے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے، ساتھ میں کوئی سونا مونا کلام بھی چلتا رہے تو لطف دوبالا ہو جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. اس کے بعد والا دیکھیں پاپا، کلام بھی لکھ. یہ کس شہنشاہی والا کی آمد آمد ہے، مدنی پرچم بھی ہے پاپا سبحان اللہ، مدنی گنبد بھی سبحان اللہ، چھوٹے چھوٹے آگے کی جانے بھائی. ماشاء سرکار کی آمد مرحبا. ماشاء کیا بات، واہ بھائی واہ، باپو نے بھی سب کام پہ لگا دیا مدنی منو. اور پاپا یہ ماشاءاللہ اب جو مدنی پرچم دیکھیں، چھوٹے چھوٹے سے مدنی پرچم لگایا ماشاء اللہ، ماڈل بنایا مدنی پرچم بھی، واہ کیا بات. آگے کیا یہ دیکھیں پاپا، یہ والا یہ کیسا بنایا انہوں نے ماشاءاللہ، سرکار کی آمد بابا، روڈ بھی بنایا، یہ روڈ پہ گاڑی بھی چل رہی ہے گنبد ماشاءاللہ، محراب نمائی جی. ارے واہ راہ مدینہ جی واہ. سبحان اللہ کیا بات، کعبۃ اللہ گنبد خضرا کا ماڈل سبحان اللہ. یہ باپا یہ دیکھیں چھوٹے سے مدنی پرچم پیارے سے، واہ نام لکھا ہے نور والا آیا ہے کیا بات. دیکھو چھوٹے چھوٹے سے پتھر بھی لگے ہیں باپا یہ ماشاء اللہ، ترقی ہوتی جا رہی ہے روزانہ، تبدیلیاں آتی رہ رہی ہیں. اور بہت ہی پیاری دعا مسجد نبوی شریف جی باپا، واہ مینار الگ سے لگایا میں یہ کیا بات. مرشدی اتار پر. اور باپا ہمارے ساتھ ایک پیاری سی آج ایک مدنی منی ہیں، اور آپ کے ہوں گے سوالات اور ہماری مدنی منی کے ہوں گے جوابات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ، یہ تو اڑ کر بھی مدنی پرچم آئی ہے اس کاف میں، ماشاء اللہ، واہ واہ بھائی واہ، پاس ہو گیا اس کاف اس کا، نوینتا ہوئی جدت، ماشاء اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ ایمان اتاریا. عمر بھی بتا دیجئے. چار سال. سوالات شروع کرنا سے پہلے عرض کرتی چلو، اگر جواب میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرما. مجھے آئی بائی چائے کرتا ہے، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے ان شاء اللہ. باپا جانی سوالات شروع کریے. ماشاء اللہ، آپ کو مذکر لکھ کر دیا تو آپ نے وہی پڑھنا ہے، کیا بات ہے. غلطی لکھا ہوا لیکن آپ نے پڑھا غلطی، آپ نے بولا اصلاح کریں. چلو خیر، غلطی. درود شریف کی کوئی سی فضیلت بتا دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم. ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ترجمہ کنزول ایمان. ترجمہ کنزول ایمان، بے شک تمہارے پر اللہ عز و جل کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. سبحان اللہ. حضرت سیدنا امام محمد بن جریر طبری رحمت اللہ تعالی علیہ نے نور سے مراد کیا فرمایا ہے؟ نور سے مراد ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ، واہ بھائی واہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ حضور پر قربان، مجھے بتائیے سب سے پہلے اللہ عز و جل نے کیا چیز بنائی؟ بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اے جابر، بے شک بل یقین اللہ عز و جل نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا. حضرت سیدنا اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجیدے کے تاجدار نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار میرے چہرے اور سینے پر اپنا مبارک ہاتھ پھیر دیا، بتائیے اس کی برکت انہیں کیا نصیب ہوئی؟ مدینے کے تاجدار شہنشاہ عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار میرے چہرے اور سینے پر اپنا دست پرانوار پھیر دیا. جب بھی میں کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوتا تو گھر روشن ہو جاتا. چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ماشاء اللہ، جب نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تو کیا برکتیں نظر آتی تھیں؟ شفا شریف میں جب نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکراتے اللہ. کوئی بھی ایسے شعر سنائیے جن میں لفظ مسکراتے آتا ہو. مدنی منی کے ابو کے لیے یہ مدنی باکس مدنی پرچم. واہ. ماشاء اللہ. میلادی کسوٹی سبحان اللہ. جی پاپا کون کون شرکت کریں گے؟ میری برادری. جی باپو آپ کی برادری سے پاپا کتنے؟ 50 سال یا اس سے اوپر والوں کو لے لیتے ہیں. مدنی تربیت گاہ کی جانب آ جائیے. چلے اس دوران یہ اشارت فرما دیں کہ اگر اذان ہو گئی ہو تو مسجد کی طرف بھاگ کر جانا چاہیے یا پیدل چل کر؟ درمیانے, جس سے سانس نہ پھولے. ٹھیک ہے. یہ سوال کر رہے ہیں میرے کالج کے استاد. ہاں اطمینان وقار کے ساتھ. سوال یہ ہے کہ میرے کالج کے استاد نے کہا ہے کہ آپ جھنڈے کیوں لگاتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیں میں نے کیا جواب دوں. 14 اگست کو بھی تو جھنڈے لگاتے ہیں پاکستان میں, اور دوسرے ممالک بھی اپنی اپنی یادگاروں میں جھنڈے, تو ہر ملک کا کوئی نہ کوئی جھنڈا ہوتا ہے. ہم مدنی پرچم بولتے ہیں, وہ فلیگ بولتے ہیں, تو خوشی میں لگاتے ہیں جھنڈے. روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا, کعبے کی چھت پہ جھنڈا تار چھوڑا پھریرا شبے. تو حدیثوں میں نا کہ ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا گیا, ایک مغرب میں, یعنی ایک ایسٹ میں ایک ویسٹ میں, اور ایک کعبے کی چھت پر. یہ حدیث شریف میں. تو یوں مطلب وہ ان جھنڈوں کی یادگار ہے کہ ہم جشن ولادت میں, یہ بھی اسی وقت جشن ولادت کے موقع پر گاڑے گئے تھے جھنڈے. تو ہم بھی الحمدللہ جشن ولادت کی یاد میں جھنڈے لگاتے ہیں. اور ہر وہ عمل ویسے بھی جائز ہوتا ہے جس کو شریعت منع نہیں کرتی, جسے ہم پاکستان کا جھنڈا لگاتے ہیں, ہے نا. تو اب یہ کہ شریعت نے منع بھی تو نہیں کیا نا. اگر کوئی سارا سال بھی یہ جھنڈا لگاتا ہے پاکستان کا, تو آپ کیا بولو گے اس کو؟ گناہگار تو نہیں بولو گے, غلط بھی نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے, محبت اس کو اپنے وطن سے اور اس کا اظہار کر رہا ہے تو گڈ گڈ سائن. بلکہ گورنمنٹ کی عمارتوں میں پاکستان کے جھنڈے لہرا رہے ہوتے ہیں, اسی طرح دنیا کی دیگر جو بھی مطلب ادارے ہوتے ہیں کہ اپنے جھنڈے لگے ہوتے ہیں, ایمبیسیوں میں لگے ہوتے ہیں, سیاسی پارٹیوں کے اپنے الگ الگ فلیگ اور جھنڈے ہوتے ہیں, نو پرابلم. تو خالی جشن ولادت کے جھنڈے پر وسوسے کائے کو آتے ہیں اپنے کو؟ دنیا جھنڈے لگا رہی ہے, تو ہمارا مدنی جھنڈا ہے, نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایک اور سوال ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ربیع الاول کو عید میلاد النبی کہتے ہیں، تو اس میں خطبہ کیوں نہیں دیتے اور عید کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ دو باتوں کا وہ طالبی رہنمائی فرماتا. ربیع الاول کو تو عید میلاد النبی نہیں کہتے، 12 ربیع الاول کو ہم عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں. تو ہم تو اس کے رات دن خطبے پڑھتے ہیں سرکار کی عظمت کے، اجتماع میلاد میں بیانات ہوتے ہیں، سنتیں بیان ہوتی ہیں، اور صبح 12 میں ہوتی ہیں، دوپہر کو بھی ذرا بیانات ہوتے ہوں گے. تو خطبہ کیا بیان تو ہوتا ہے، جمعہ کا خطبہ کیا ہوتا ہے؟ بیان ہوتا ہے. اچھا اب اس میں ٹھیک ہے وہ آداب اور وہ انداز اس میں نہیں ہوتا، لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظمت کے خطبے سارا سال پڑھتے ہیں الحمدللہ. تو اس میں یہ کہ عید کے لیے اگر خطبہ ہی شرط ہے تو ایسا نہیں ہے. اس سے دنیا میں اسے مقامات موجود ہوتے ہیں کہ جس میں جمعے کی نماز بھی نہیں ہوتی، جمعے کی نماز بھی شرعاً نہیں ہوتی، تو وہاں خطبہ کیسا؟ ان کو بھی جمعے کا دن ہے. عورتوں پر جمعے کی نماز واجب نہیں ہے، ان کی تعداد شاید مردوں سے زیادہ ہے، ان میں بھی خطبہ نہیں ہوتا. تب یہ عورتیں جمعہ منائیں یا نہ منائیں، عید منائیں نہیں منائیں، ان پر عید کی نماز بھی واجب نہیں ہے اسلامی بہنوں پر، تو یہ بھی خطبہ نہیں پڑھتی نہ سنتی ہیں. تو یہ کہ عید کے لیے نہ نماز عید شرط ہے نہ خطبہ شرط ہے. نعوذ باللہ جس پر واجب ہے عید اور اس نے عید نہیں پڑھی، خطبہ نہیں سنا، تب بھی اس کے لیے بھی عید کا دن تو ہے نہیں. اور اگر وہ سفر میں ہے کہیں ایسے مقام پر جیسے مسافر ہے، جمعہ اس پر نہیں ہے واجب، عید بھی واجب نہیں ہے. تو یوں اور بہت سارے مطلب مقامات ہیں جس میں جمعہ اور عید واجب نہیں ہوتے. دار الحرب کے بھی اپنے اس کے احکام ہیں کہ جب جمعہ اور عید کے مسائل ہیں، سمجھے؟ تو اس لیے مطلب عید ہو تو نماز بھی ہو اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے. ہاں وہ عید کے دوسرے دن کو بھی تو دوسری عید بولتے ہیں، تیسری عید بولتے ہیں، تو اس میں بھی تو خطبہ نہیں ہوتا. حالانکہ یہ اصطلاح بھی نہیں ہے، دوسری عید تیسری عید کہنا جائز ہے، لیکن شرعاً تو وہ پہلا دن عید، اس کے لیے لفظ عید ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی بابو، کیا حافظ آباد اتنا جمع ہوا ہے؟ حافظ آباد والو آج تو بہت بار بار ذکر ہوتا رہا، آج تو مدنی قافلے کے سب مسافر کی 10-11-12 ربیع الاول کو مدنی قافلے میں سفر انشاءاللہ. چلو جھنڈے بھی لے جانا، مدنی پرچم بھی لے جانا ساتھ میں، جشن ولادت کی دھومے وہاں جا کے مچانا جہاں آپ کا مدنی قافلہ ہوگا. بابا جھنڈیاں بھی ہیں اور موٹر سائیکل پہ، کاروں پہ، اور جس بس میں جائیں تو اس بس میں بھی لگا دیں جھنڈے. بے شک، مدینہ مدینہ. صلو علی الغریب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الرحیم خان ماشاء اللہ، گلزار حبیب کے دور کے یہ بےچارے کالے کالے بال تھے داڑھی کے، سمے دو جی. کتنے سوالات ہوں گے پاپا اور کب نام بتا؟ 12ویں کی نسبت ہے تو 12 سوالات، 12واں سوال جواب کا ہوتا ہے کہ 12ویں سوال پر جواب دینا ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا آپ کی مرادی چیز جو ہے وہ کچھ ہے؟ تو شے تو ہوتی ہے، شے تو ہر چیز کو شے مانے، چیز چیز مانے شے. اچھا یا کوئی مقدس مقام ہے؟ مقام کا لفظ تو اس پر نہیں بولا جاتا، لا لا یعنی نہیں، نعم مانے ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان آپ کی مرادی شے کوئی انسان ہے؟ لا، نام اور عمر بھی بتاتے رہے. محمد اجمل اتاری، مرکز الاولیاء، لاہور. ہاؤ اولڈ آر یو؟ عمر 60 سال. ماشاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رمضان عطاری، مجلس فیضان مرشد پاک، حنفی کابینہ، حجویری کابینہ، عمر 56 سال. باپا آپ کی مرادی شہر کوئی مقدس مقام ہے؟ وہ تو ہو گیا، مقدس جگہ ہے. سیم ٹھیک. یا ہماری برادری ہے، اس کو تھوڑا رعایت دینی چاہیے. ابھی سنا اور بھول گئے بےچارے، یا سنتے وقت توجہ نہیں ہوگی شاید. یہ بھی گلزار حبیب کے کوئی شخصیت ہے؟ لا، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اقبال، نقشبندی. اچھا، باب الاسلام مسجد، 59 سال، 60 سال. حضرت صاحب، یہ آپ کی کوئی مرادش ہے کوئی انبیاء علیہ السلام میں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اکبر عطاری، عمر 62 سال. عمر 62 سال. سر، آپ کی مرادی سے مسواک؟ لا، نام ہی لے لیا انہوں نے، ہماری برادری ہے، اس کو جانے دو، ٹائم بھی بہت ہو گیا نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا، آپ کی مرادی سے کیا پاکستان میں ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی مرادش ہے کوئی وقت ہے؟ کوئی وقت یعنی دن ہے؟ دن وقت؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی مرادی شہر کا تعلق مدینہ منورہ سے ہے؟ یہ بتاؤ کوئی ایسی شہر کائنات میں جس کا مدینہ سے تعلق نہ ہو. البتہ مدینہ شریف میں ہونا اس کی پہچان وغیرہ نہیں ہے. یوں مدینہ شریف سے اس کا کیا بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نذیر احمد عطاری، ضلع جنگ سے، عمر تقریباً 58 سال کم و بیش. آپ کی جو ہے دل میں بات، وہ کعبہ شریف ہے؟ اب انکار بھی کیسے کروں، اس وقت تو یاد میں کعبہ تو ہے میرے، اب نے کہا تو یاد آ گیا کعبہ، مگر میری مرادی شے کچھ اور ہے جو آپ حضرات سے میں سننا چاہتا ہوں. اب سوالات تو ابھی نہ ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی مرادی شے جاندار ہے؟ ہاں، جاندار جیسے جس کو کہتے ہیں تو وہ جاندار ان مانو کا نہیں ہے، ہم جسے جاندار عام طور پہ کہتے ہیں. جاندار نہ صحیح، شاندار بہت ہے میری مرادش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فاروق میمن قادری عطاری، زمزم نگر، حیدرآباد، سندھ سے. بابا جانی، آپ کی مرادش ہے کوئی کتاب ہے، تصنیف ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی جو مرادی شاہ ہے، جھنڈا ہے؟ میری مرادی شاہ یہ جھنڈا نہیں ہے. وہ جو آپ نے فرمایا نا، ایک مشرق میں، مغرب میں، کعبے کی چھت پہ، میں تو آپ کو فائنل بات کرے نا تو تین دن ہو گئے نا یہ جھنڈا جو آپ نے فرمایا نا ایک کعبے کی چھت پہ ایک مسجد وہ تو میں نے شعر پڑھا تھا یار وہ روایت سنائی تھی جبرائیل علیہ السلام جو جھنڈا لگایا جی جبرائیل علیہ السلام نے جو جھنڈا لگایا تین جھنڈے لگائے تھے نا میری مرادی شے تو ایک ہے یہ تو اشیاء ہو گئی شے کی جمع تو اشیاء ہے نا میرے ہاتھ کے جو بارہ بارہ جھنڈے ہوتے ہیں نا دونوں ہاتھوں میں یہ بھی مراد نہیں ہے بابا جان آپ کی مرادی شے کوئی مقام ہے بہت پرانی بات ہو گئی ہے آپ حضرات کے حساب سے بابا جانی آپ کی مرادی شہ کوئی مزار شریف ہے لا وہ بےچارا پہنچتے پہنچتے مندر بھٹک گیا ہے اڈی میں آ گیا بےچارا جی جھنڈا ہی ہے نذیر بھائی کچھ زور لگا کر میری مرادی سے ایک ہے تین نہیں ہے وہ جھنڈے اس دن تین لگے تھے ولادت کے موقع پر جبرائیل علیہ السلام ہے پھر لا چلو مدنی فیس کوئی بتا کر وہ دینا ہوتا نا پہلے مدنی فیس بتائیں پھر ایک شے کا نام لیں میری مرادی سے ایک جھنڈا ہے تین جھنڈے نہیں ہے بس بالکل آپ کو دروازے پہ لا کے چھوڑا ہے ایک جھنڈا جہاں پر ولادت ہوئی وہاں جھنڈا اس کا تو روایت میں نے تذکرہ کیا ہی نہیں ہے آپ کی مرادی شہ بابا جان مشرق میں جھنڈا جب لگا ہوا ہے لا اب تو تین واری واری بولو گے تو ایک تو ہے یہ نذیر نے صحیح بات ہے کہ پہنچا نذیر ہے سب سے پہلے کعبے کی چھت پہ جھنڈا جواب درست ہے روح الامین نگارا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین نگارا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح صلی اللہ تعالی علی محمد فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی لا الہ الا اللہ لا الہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. المدينة العلمية کا شعبہ ہے فیضان مدنی مذاکرہ. الحمدللہ اس شعبے میں امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں کی تحریری گلدستہ یہ رسالوں کی صورت میں شائع ہوتے ہیں. یہ اس رسالے میں کیا ہے آئیے آپ کو ایک تشہیری مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. مکتبۃ المدینہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات من عالیہ کے علم و حکمت سے بھرپور مدنی مذاکروں میں ہونے والے سوالات و جوابات کی روشنی میں منتخب مدنی پھولوں پر مشتمل رسائل شائع کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے جس کی قسط نمبر 22 بنام نظر کی کمزوری کے اسباب مع علاج شائع ہو چکا ہے. اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے اپنی آنکھوں کا غلط استعمال، مطالعہ کرنے کا غلط انداز، نظر کی کمزوری کے روحانی طبی علاج، گرد و غبار اور گاڑیوں کے دھوئیں کے مضر اثرات، مدینہ کو یثرب کہنا کیسا. یہ رسالہ 12 روپے میں ہدیۃً طلب فرمائیں. مزید معلومات یا کتب کا آرڈر دینے کے لیے اس میل ایڈریس order@maktabatulmadina.com یا اس نمبر 03112683522 پر رابطہ کر سکتے ہیں. کعب کے بدرو جان پہ کروں طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروں طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نور کی بس اے خدا میرے عطار کو ساتھ رکھے, اے خدا میرے عطار کو ساتھ رکھے, ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے.